Jan Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie is gisteravond op verschillende plaatsen druk geweest met rellende jongeren die met vuurwerk gooiden. In Den Haag was het onrustig in de Schilderswijk en Transvaal. Daar gold een noodbevel. Er werden brandjes gesticht en er werd een steen door de ruit van een rijdende ambulance gegooid waarmee een patiënt werd vervoerd. 5 agenten raakten gewond. Zeker 7 mensen zijn gearresteerd. Ook in Urk, Bunschoten, Roermond en Stijn werd de politie bekogeld met vuurwerk. In Urk werden 8 mensen opgepakt, in Roermond 12. Op andere plekken in het land was uit voorzorg de politie aanwezig om rellen te voorkomen. In Rotterdam, waar het vrijdag uit de hand liep, bleef het rustig. In de stad Groningen is gisteravond een trein over een scooter gereden. Die was volgens de politie met opzet door onbekenden op de rails gelegd. Niemand raakte gewond. De politie spreekt van een misselijke grap, vooral omdat de machinist en collega's het spoor afliepen om te kijken of ze nog iemand aantroffen. De scooter was een deelscooter. Het treinverkeer bij Groningen was ruim een uur gestremd. Er is in de supermarkt vaak nog een groot verschil tussen de prijskaartjes in de winkel en de prijzen op de kassabon. Dat blijkt uit een nieuwe steekproef van de Consumentenbond. Vooral bij Albert Heijn en Jumbo gaat het vaak fout, in het nadeel van de klant. Alleen bij een Aldi kregen de testshoppers een keer een bon waarop alles klopte. Er zijn nieuwe beelden verspreid van de Chinese tennister Peng Shuai. Ze is te zien op een tennistoernooi in Peking, maar zegt niets. Eerder werden beelden gedeeld van Peng en haar tenniscoach in een restaurant. Wekenlang werd niets van Peng vernomen nadat ze een voormalige vicepremier had beschuldigd van seksueel misbruik. Vrouwentennisbond WTA zegt dat de nieuwe filmpjes nog niet aantonen dat Peng veilig is. Het weer. De regen trekt naar het zuidoosten weg. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Wel is nog een enkele bui mogelijk. Vanochtend is het 10 graden. In de middag wordt het kouder. Morgen is het vrij zonnig en 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. Er zijn weer veel coronabesmettingen. Daarom is het verplicht om een mondkapje te dragen in bijvoorbeeld het openbaar vervoer, de supermarkt, bij de bakker en je kapper. Zo verkleinen we de kans dat we elkaar besmetten. Check voordat je naar buiten gaat of je een mondkapje bij je hebt. Wil je meer weten? Kijk op rijksoverheid.nl/mondkapje. Alleen samen krijgen we corona onder controle. Ster. Waarom alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum voor een 25% lagere autopremie. Iedereen wil ruimer leven, maar verhuizen of verbouwen is nu moeilijk en duur. Gelukkig sla je bij Allsafe gemakkelijk en voordelig je spullen op. Dat geeft ruimte in huis en rust in je hoofd. Allsafe! Mini-opslag. Stap over naar Promovendum. Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Huur nu je opslag en geniet van 1 gratis overnachting voor 2 personen bij Fletcher Hotels. Kijk snel op allsafe.nl. Allsafe! Geeft ruimte. Beleggen? Dat gaat toch alleen over geld? Bij de Giro kun je ook impact beleggen. Op basis van duurzaamheidsscores kies je bedrijven die passen bij jouw idealen. Tap en beleg. De Giro introduceert Zero op de grootste beurzen. De Giro. Financial power to you. Begin vandaag nog op degiro.nl. Ga je beleggen? Zorg dat je ook weet wat de risico's zijn. Je kunt je inleg verliezen. Vlakbij een grote groep spreeuwen hoorde Piet Dekkers uit Maastricht ook deze geluiden. Geen imiterende spreeuwen, maar 2 verschillende letters. Een koperwiek en een merel. En heel opvallend, ze lijken het voorjaar in hun bol te hebben. Dank voor het geluid van de lijsters, Piet. Hoort u nou ook iets moois in de natuur? En lukt het u dat op te nemen? Stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. Goedemorgen. Soms lopen wij zomaar plotseling tegen een ons onbekend natuurgebiedje aan, waar we voorheen gewoon aan voorbij stiefelden. We nemen u zo mee naar het zeedorpenlandschap van het Vlaggenduin, met zeldzame plantensoorten, het hoogste punt van de Hollandse duinen, en dat ingeklemd tussen uitdijende buitenwijkjes van Katwijk aan Zee. Verder dit eerste uur waarnemingen vanuit alle windstreken in de Venolijn. Bomen zijn uitstekende ruilobjecten. LHBTIQA+ in de dierenwereld. En we bekijken met Hung Wang de foto's die hij maakte in de Eempolder. Ooit Vietnamese bootvluchteling en nu fotograaf. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Ja, de mailtjes en de reacties stromen al binnen. Ja, hahaha, mensen, ik zei blootvluchteling en het moet zijn bootvluchteling. Dat weet ik ook wel. Hung Wang, we horen er straks over. U hoorde nu het derde deel, het rondo uit het vioolconcert in D. Groot van de Bohemische componist Antonio Rossetti, uitgevoerd door het Palatinate Kamerorkest van Anton Steck. Anton Steck speelde de viool. Het Vlaggeduin bij Katwijk aan Zee is een even onbekend als bijzonder natuurgebiedje. Met zijn stuifduinen en kalkrijke bodem groeien er veel zeldzame planten, korstmossen en paddenstoelen. Wim Langbroek is als vrijwilliger voor Staatsbosbeheer vaak in dat gebied te vinden om vast te leggen wat er allemaal staat. Jeanette Paramoor wandelt met hem door het Vlaggeduin. Meteen op een van mijn favoriete plekken. Een klein zandverstuivingje hier. Ja. Het is een bijzonder gebied, hè? Heb ik de vorige keer gehoord van Harold Timans toen we naar Liggend Bergvlas gingen kijken. Maar goed, hij vertelde al dat hier heel veel bijzondere soorten groeien. Niet alleen planten, maar ook mossen, korstmossen, paddenstoelen. Jij bent Wim Langbroek, jij kent het gebied op je duimpje, hè, volgens mij. Ja, ik ben hier wel heel vaak geweest ondertussen. Ja. Het is echt ontzettend gevarieerd. En in dat landschap komen ook gewoon behoorlijk wat soorten voor die landelijk heel zeldzaam zijn en hier gewoon nog wel voorkomen. En omdat het best het goed hier doen. Kalkrijke duinen zijn, hè? Heb ik kalkrijke duingraslanden inderdaad. Ja. En ze zijn heel goed ontwikkeld. Nou goed, en dan heb je dus twee plantensoorten die echt heel bijzonder zijn. Dat is dus het bergvlas. Ja. En dan heb je ook nog bleek schildzaad. Dat is ook de enige groeiplaats in de duin. Oh ja, in Nederland. Ja, in Nederland ook. Ja. Dus het is de enige plek, dus het is allemaal behoorlijk kwetsbaar. Maar laat eens wat zien, want... Ja, zullen we eens wat laten zien, ja. Nou, maakt het wel heel spannend, maar... Ja. Nou wil ik ook wel een bijzondere soort zien natuurlijk. We bouwen de spanning op. Ja, oh, dat is het. Nou, als het ware, het lijkt net een eilandje eigenlijk, met een soort zandverstuivingje. Tussen die verstuivingjes door zie je eigenlijk eilandjes met duinen vooruit. En mos, hè? En mossen. Die leggen dat zand dus eigenlijk vast. En dat zorgt er ook voor dat andere planten zich op die locatie ook weer kunnen vestigen. Uh-huh. Dus we kunnen hier nog zien dat hier nog een plant in bloei staat. Witte bloem, Nachtsilene, is dit. Ja, mooi naam. Het is een plant die ook weer in die kalkrijke duinen te vinden is. En die komt hier heel vaak voor. Maar ik zie dus ook heel veel mossen. En korstmossen? Zeker, ja. Nou, wat we hier voornamelijk zien is het duinsterretje. Ja. Komen we hier heel veel tegen. Er zijn ook een aantal mossen hier die komen eigenlijk bijna alleen maar hier in de duinen voor. Dat is het huizertmos. En dat is een soort die dus handelijk buiten dit duingebied, maar op een aantal plaatsen nog voorkomt. Zeg Wim, ik zag wel wat keutels liggen. Wordt hier ook begraasd? Er komen hier wel schapen, hè? Elk najaar. Dan laten ze hier schapen grazen. Ja. En dat doen ze eigenlijk vooral om het duinroosje ook terug te dringen. Oh. Want op sommige plekken daar wordt het duinroosje en het himpelroosje die worden toch wel behoorlijk dominant. Waardoor eigenlijk habitat voor andere bijzondere soorten niet meer geschikt is. Zoals bijvoorbeeld voor dat liggend bergvlas. Zoals voor het bergvlas, ja. Huh? Ja. En dat zie je dan ook met bijvoorbeeld verstuiving. Een aantal jaar geleden had je ook dat er een behoorlijke stuifkuil ontstond. Als je dan zeg maar zo'n groeiplaats hebt en het stuift onder, dan komt zo'n plant dus onder het zand terecht. En dat wil je dus niet. Het let wel nauw, hè? Het mag zeker, niet hard zeker. Groeien allemaal. Maar je wil wel een klein beetje verstuiving. Ja. Maar je wil niet dat het helemaal onderstuift. Dus het is voor een beheerder best wel lastig om dat allemaal in goede banen te leiden. Je wilde me nog wat laten zien hier? Want je kijkt zo, we moeten naar boven nog. We moeten nog omhoog, ja. Oké. Okay. We moeten hier achter zijn. We lopen hier even het bosje om. Zie je weer wat? Nog zo'n leuke soort hier. Ja. Driedistel is dit. Huh? En die heeft zijn naam te danken omdat hij dan vaak drie bloemen heeft. Nou, in dit geval zie je dus dat niet opgaat. Dat zijn er veel meer. Ja. En je ziet ze dus echt in allerlei verschillende aantallen. Je hebt echt planten met één bloem en je hebt dus planten met bijna wel 20 bloemen. Dat is ook zo'n soort die je in de kalkrijke duinen terugvindt. Zijn dit nou, Wim? Oh, je ziet weer wat. Oh, je doet dan de verspreiding van... De verspreiding van paddenstoelen, de viltige aardster. En als je hier dus in knijpt, dan komt er dus een poedertje uit. In dit geval zie je dat niet heel duidelijk, maar... Nee, maar ik begrijp wat je bedoelt. Zo verspreidt de soort zich dan. Ja. Het is ook een soort die eigenlijk hier in dit duingebied... zijn de aantallen het hoogst van deze paddenstoel. Ja, trouwens, we zijn hier een paar jaar geleden geweest... vanwege een hele bijzondere koraalzwam ook, hè? Ook niet eerder gevonden in Nederland. Ook een hele mooie soort, zeker ja. Die heeft volgens mij ondertussen heeft die soort een Nederlandse naam gekregen. Ja. De steppenkoraalzwam. En die vinden we de laatste jaren steeds vaker. Ik denk alleen dat we nu iets te vroeg zijn. Maar zeker nog steeds. Ja, ja, we hebben zelfs heel veel nieuwe plekken ook gevonden van die soort. Hier nog de welriekende Salomonszegel. Ja, ook bijzonder. Ook weer zo'n soort, ook weer van de kalkrijke duinen. Naderen ons doel. Kijk, je ziet het van afstand al oplichten. Hier zie je als het ware een beetje een goudgelige kleur. Ja. En dat zie je natuurlijk vaak in de duinen. Maar wat je hier dan ziet, is allemaal vrij groot. Oh, wacht. Ja, oh, weer duinroosje, hè? Ik kan hekelen aan het duinroosje. Ja. Dit is dus het buizerdmos. Ah ja, ja. De kleur is eigenlijk als het ware goudkleurig. Van afstand valt het eigenlijk al op. En dan hebben we het klauwtjesmos, wat er ook wel wat op lijkt. Ja. Maar als je dat ernaast gaat houden, zie je dat dat eigenlijk veel kleiner is. En de kleur is ook wel iets anders. Oh, ja. Kijk, hier ja, zie je ja. echt heel duidelijk verschil. Ja, ja. En ja. deze soort doet het hier, net als tussen het bleek schildzaad en het bergplas, is het dus het belangrijkste gebied van Nederland voor die soort. En op dit stukje met mossen zie je ook gelijk veel andere bijzondere mossoorten. Hier is een stukje pakken. Het donkergroen van kleur. Dat is het kalksmaltandmos. Heb je het van tevoren opgezocht thuis? Of, Nee, deze niet. Nee. En kijk, hier hebben we nog een andere soort. Een kronkelbladmos. En het vormt als het ware een soort struikjes. En dit is hakig kronkelbladmos. Jeetje, ik ben een beetje de tel kwijt, Wim, zo langzamerhand. Het is vaak dus, wat eigenlijk de truc is dat je op zo'n plek, als je iets bijzonders aantreft, dan staan er vaak ook andere leuke soorten. Ja. En zo werkt het ook weer met bijvoorbeeld insecten. Dus als je bijvoorbeeld bijzondere planten vindt, dan is de kans ook groot dat daar ook weer bijzondere insecten op zitten. En is dat hier ook zo? Dat is hier ook zo, zeker ja. Ja, zoals? Op die hartsilene die we net tegenkwamen, daar is er weer een klein vlindertje die daar dan op voorkomt. Die is helemaal afhankelijk van één zo'n plantensoort die hier dan voorkomt in zo'n duingebied. En kijk, hier zie je bijvoorbeeld gelijk weer die aardsterren staan, allemaal vers uit de grond. Ja. Overal die vlekjes zie je heel mooi hoe die net uit de grond aan het drukken is. En kijk, je ziet eigenlijk alle fases zie je zo'n beetje hier. Ja. De viltige aardster. En vaak zijn die steile hellentjes hier, die zijn heel, heel goed voor soorten mossen en korstmossen. Jeetje Wim, maar jij bent zo enthousiast dat ik denk van wat zonde eigenlijk dat mensen dit niet kunnen zien, hè? Eigenlijk wel, hè? Ja. Nou ja, er zijn wel, ook buiten de hekken zijn er wel vergelijkbare plekken. Want eigenlijk begint het vlaggenduin begint eigenlijk gelijk al aan de randen. En de mensen die kunnen vanaf daar ook heel veel van die soorten dan, met uitzondering van het bergvlas, kun je eigenlijk heel veel van deze soorten ook aan die kant van de hekken, hekken zien. Dat bergvlas is natuurlijk super kwetsbaar. Zeker, maar zeker. Geef je wel eens excursies of zijn die hier? Ja, zeker, ja. En dat is heel gevarieerd. Dat gaat eigenlijk van mossen tot paddenstoelen tot planten, van alles wat eigenlijk. Wat elke maand weer te bieden heeft. Ja. Worden veel excursies gegeven. Maar goed, zeker. Dan moeten mensen zelf maar even opzoeken dan. Dan moeten ze even opzoeken, ja. Ben je klaar of wil je die nog meer laten zien? Nee, volgens mij hebben we hem zo wel. Ja. Dit vind ik altijd wel het mooiste hellentje, dit stuk. Ja, waarom? Voor de mossen dan hoor. Want dat is eigenlijk dus een hellentje die helemaal begroeid is met zeg maar dat kronkelbladmos. Ja. En die is verder dus behoorlijk zeldzaam ook, handelijk. En als je dan van zulke oppervlaktes vindt, dan Dat is fantastisch. El Convent des Paixos van de Spaanse componist Ricard La Mota de Grignon, uitgevoerd door Carol Ruiz op piano, uiteraard. Homoseksualiteit, biseksualiteit, transgender, interseksen, het komt in de dierenwereld allemaal voor. We horen het in de aflevering, de nieuwste aflevering van de podcast Vroege Vogels en andere dieren. Eindredacteur Anneke Naafs van Vroege Vogels laat niets onbesproken in deze aflevering. Een voorproefje. Ja, op afstand horen we al wat mensen door een park lopen. Er zit een vale gier hier voor het raam, een echte. Ik zou het niet geloven, maar dat komt omdat we te gast zijn bij Artis. Hebben we natuurlijk allemaal te danken aan Charlotte Vermeulen dat we hier terecht mogen. Bioloog en ook aangeschoven Jelle Reumer. Jelle, vaste columnist van Vroege Vogels. Ja, je schrijft ook in Trouw, dat is natuurlijk minder belangrijk. En over het onderwerp van vandaag heb jij ook een artikel geschreven. Meestal zien we je of horen we je in de hoedanigheid als paleontoloog. Ja, dat is dus eigenlijk mijn vak, hè? Want ik heb biologie gestudeerd en ben daarna in de fossielen verzeild geraakt. Maar daarnaast ben ik ook publicist. Je zei het al, columnist. Ik heb een wekelijkse rubriek in Trouw en daar was dit eigenlijk de aanleiding van. We gaan het eigenlijk hebben over de LGBTIQ. Ik hoop dat ik alle medeklinkers gebruik. Community in het dierenrijk. Dus het gaat over hetero. Nou, daar hebben we het eigenlijk meestal over. Homo, transgender, transseksueel, queer. En ook maar een beetje over de vrouwenemancipatie. Ja. Maar hier in Artis hebben we het ook altijd over dat onderwerp, seksuele diversiteit in de natuur. Dus wij trekken ook de planten erbij en ook de microben. Hè? Want er zijn microben die hebben 7 geslachten. Oh, ja? En die kunnen zich voortplanten met elk ander geslacht behalve hun eigens. Daar kan de homo sapiens nog een puntje aan zuigen. Daar kan de homo sapiens nog een puntje aan zuigen. Want je hebt dan een veel grotere kans op nageslacht dan wij. Wij hebben natuurlijk maar 1 op de 2. Hè, dat de ander een ander is. Maar bij die microben is dat dus veel vaker. Is dit nou een belangrijk onderwerp? Het is nu 29 jaar geleden dat ik mijn eerste rondleiding over homoseksueel gedrag in dierenrijk gaf. En wat mij elke keer opvalt is, er is zo heel verschrikkelijk veel over bekend. Maar, en je kunt het ook overal om je heen zien. Maar op een of andere manier nemen wij mensen het vaak niet waar. En waarom niet? Omdat je waarneemt wat je denkt dat aan de hand is. He, dus als je 2 dieren boven op elkaar ziet zitten, dan denk je altijd dat de bovenste het mannetje is en de onderste het vrouwtje. Maar bijvoorbeeld bij de Japanse makaken, daar is bij sommige groepen in de natuur, is in 40% van de gevallen zit het vrouwtje bovenop. Ja, dat is namelijk een dominant vrouwtje die een ondergeschikt mannetje even breidt. Gewoon gezellig, lekker. Maar goed, dat is alleen maar de bovenkant en de onderkant. Jawel, maar zo zie je dus nooit homoseksueel gedrag en zo zie je dus ook nooit lesbisch gedrag. Terwijl in willekeurig welk park in Nederland zie je overal reutjes die op elkaar duiken. In elk weiland zie je overal koeien waarvan de dominante koe een andere bestijgt. Kijk, en dat noemen wij spelen of dominantiegedrag. Maar kijk je er technisch naar, dan is iets wat 2 vrouwtjes doen, is ja, lesbisch gedrag, toch? Lijkt mij. Of denk jij daar anders over? Ja, ik weet niet of je dat zo moet noemen. Ik denk het woord homoseksueel, hè, dat betekent eigenlijk same sex, gezelde geslacht. Ik denk dat je dat wel kunt gebruiken. Maar of je dat dan, in het geval van 2 koeien die elkaar bestijgen, of je dat dan lesbisch moet noemen, dat maar denk goed, ik noem het dan. Noem het dan homoseksueel gedrag. Ja. Maar dan is dat seksueel diverser dan wat de meeste mensen waarnemen. Ja, wij hebben hier in Artis hebben we natuurlijk ook flamingo's, de Chileense flamingo. En mensen raken ook altijd helemaal in de war als ik vertel dat die mannetjes, die hebben net als de vrouwtjes in hun krop een klier waarmee ze kropmelk maken. Dus die mannetjes die kunnen ook hun jong voeden. En sterker nog, wij hebben hier in Artis net een stelletje gehad. Die hebben een eitje van misschien een buurnest gekraakt. We weten niet hoe ze eraan kwamen. Maar ze hebben dat ei uitgebroed. En het jong echt heel goed gevoed met z'n tweetjes. Nou, dat vinden mensen, die horen daarvan op. Maar kijk, alle flamingo's doen dat samen. Mannetjes en vrouwtjes. En duiven doen dat ook. Maar zijn dit soort voorbeelden, zijn die nou de uitzondering? Van, goh, we weten ook heus wel wat voorbeelden uit de natuur. Nou, nee, de meeste vogels, daar brengen die leven in hele saaie, monogame stelletjes. En mannetje en vrouwtje, kijk maar naar de koolmeesjes in je eigen tuin. Die slepen allebei zijn gek, de rupsjes enzovoort aan. Dus daar zijn ze geëmancipeerd. Ja, dat gaan we natuurlijk niet zo noemen, maar daar hebben man en vrouw een gelijke rol. Ja, maar meesten gaan ook heel veel vreemd. Wat trouwens ook natuurlijk ook weer een menselijk begrip is. Precies. En monogamie is natuurlijk een begrip wat ook in ons hoofd zit. Ja. En we hebben hier in Artes de goudwanggibbon. En die leven dan in monogame gezinnetjes. Gibbon is ook een primaat, hè? Ja, gibbon is een kleine mensaapachtige. Net als wij hebben ze geen staart en een platte borstkas. Uit onderzoek blijkt dus dat toch wel een percentage jongen wellicht van de buurman is, maar in elk geval niet van de eigen mannetje. Maar dat is heel goed voor de soort, hè? Ja, en dus die niet-wenselijks is de gibbon vreemd. Niet gibbonsachtig is de mensen vreemd. Precies. Ja. U hoorde paleontoloog en publicist Jelle Reumer en bioloog Charlotte Vermeulen van Artes. Alles over LHBTIQA+ in het dierenrijk is te beluisteren in de nieuwste podcast van Vroege Vogels en Andere Dieren. Te vinden via NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. De Mazurka, de Salon in D groot van Eugène Ijacé. Door Pierre Fouchenet, viool, en Shani Di Luca op piano. Na 19:30 kijken we door de ogen van een bijzondere fotograaf naar de Eempolder. Gaan we bomen ruilen en luisteren we ons antwoordapparaat af. Maar eerst het nieuws met Christian Bonenbakker. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij rellen op verschillende plaatsen zijn gisteravond 28 mensen opgepakt. Het was onrustig in Den Haag, Urk, Bunschoten, Roermond en Stijn. Jongeren gooiden vuurwerk naar de politie. In Den Haag raakten 5 agenten gewond. In Rotterdam, waar het vrijdag uit de hand liep, bleef het gisteravond rustig. Ook bij 2 voetbalstadions waren gisteravond ongeregeldheden. In Alkmaar en Almelo wisten supporters het stadion binnen te komen, wat niet mag vanwege de coronaregels. Ook werd er vuurwerk afgestoken. De wedstrijden werden korte tijd stilgelegd. Op de luchthaven van de Amerikaanse stad Atlanta is per ongeluk een vuurwapen afgegaan bij een veiligheidscheckpoint. Er brak paniek uit, mensen doken op de grond of gingen er vandoor. Het vliegverkeer werd stilgelegd. De Amerikaanse politie onderzoekt wat er precies is gebeurd. 4 maanden na de overstromingen in Valkenburg kunnen zeker 500 gezinnen nog steeds niet terug naar huis. Dat zei de burgemeester in Nieuwsuur. Ook de financiële hulp vanuit het Rijk loopt volgens hem niet goed. Het weer, de regen trekt naar het zuidoosten weg. Vanuit het noordwesten breekt de zon door. Wel is nog een enkele bui mogelijk. Vanochtend is het 10 graden. Vanmiddag wordt het kouder. Iris Huba nam in haar tuin een geluid op waar ze simpelweg heel blij van werd. En dat wilde ze even met u delen. Dankjewel voor dit roodborstgeluid, Iris. Heeft u nou zelf ook iets moois gehoord? En lukt het u het op te nemen? Stuur het ons toe via vroegevogels@bnnvara.nl. Zo direct. Bomen kun je uitstekend ruilen of weggeven, maar nu eerst. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De vroege vogels Venolijn. Een samenvatting van de waarnemingen van deze week op 035-6711-338. Annemarie Huppener. Vandaag gezwam uit Capelle aan de IJssel vanuit het Schollebos. Gezien de gele trilzwam en de Exhilaria polymorpha. Met dodemansvingers de overgebleven volrijpe bramen gegeten. Jesse uit Nijmegen. Tijdens mijn hardlooprondje in de Ooipolder nabij Nijmegen zag ik tot mijn grote verbazing en wellicht nog grotere vreugde 3 lepelaars fourageren in de Oude Waal. Een cadeautje voor ons, maar ik hoop toch echt dat ze snel warmere oorden gaan opzoeken. José Frakking uit Leeuwarden. Vanmorgen vroeg fietste ik naar de sportschool. En tot mijn verbazing was daar een merel al zijn hoge lied aan het zingen. Hier is de heer Buijs uit Mook. Afgelopen dinsdag, na een heldere, ijskoude vorstnacht, een van de eerste van het seizoen, volgt een stralende, zonovergoten dag, met 's middags 12 graden in de zon en tegen Zuidhelling in Groesbeek zowaar nog een citroenvlinder en een dagbouwoog zien vliegen. Jeanette Essink uit Koekangen. Op wilgen vind ik nu weer 2 prachtige, vrij grote luizensoorten. Ze zijn grijs en ongeveer 0,5 centimeter groot. De eerste soort heeft 2 rijen met zwarte stippen over het lijf en heel vaak zijn die helemaal of deels bedekt met een witte wollige was. En het leuke is dat ik van deze soort nu ook heel veel donkergroene, langwerpige wintereitjes vind. Die leggen ze vooral rond de knoppen van de katjes. De tweede soort, de dromedarisluis. Die vind je echt een grote kolonies op de takken, heel dicht bij elkaar, grote en kleintjes. En het grappige is dat die dromedarisluis de naam draagt vanwege een opvallende, zwarte, doornachtige uitsteeksel op zijn achterlijf. Hans de Bruin uit Sassenheim. Links in onze tuin staan paddenstoelen met de naam breedplaatstreephoed in een heksenkring. En rechts bloeit nog het bitterzoet. En ook het Alyssum sneeuwkleed. Moni Mulder uit Winschoten. Vorige week zondag zag ik tussen Scheemda en Twaar, dat is gemeente Oldans in de provincie Groningen, in een weiland wel 50 tot 60 wulpen. Sonja Kolijn, ik zie net een libelle vliegen op de kooiheide in Woensdrecht. Ik denk een laatseling. Ik kon net niet zien wat voor een libelle het is. Rico Zwanenburg uit Dronten. Ik zag op een geproefde kavel aan de visvijverweg nabij Zwitserband heel veel kiwieten zitten. Op een bepaald moment vloog er een wolk op van ongeveer 9000 kievieten die in de herfst samenkomen voor de trek. Toteki, een wals, opus 4, nummer 9, van de pianist en componist Wim Statius Muller, uitgevoerd door Louise Besset op piano. 1 miljoen bomen verdienen een tweede kans. Als het aan de campagne Meer Bomen Nu ligt, krijgen alle zogenaamd overtollige bomen een nieuwe plek. Verslaggever Marlijn Snijders gaat samen met Hanneke van Ormond van meerbomen.nu naar het landgoed Vogelenzang bij Haarlem voor een origineel en duurzaam bomeninitiatief. Dan trek je in eerste instantie het liefst al die hele kleintjes ertussen uit. En dan die grotere, want daar heb je vaak even een schep bij nodig. Maar in de tijd dat jij vraagt van trek er eens even wat uit, heb ik er dus ondertussen een stuk of 40 in mijn handen. Ja, zullen we even naar je groep gaan? Hoeveel vrijwilligers heb je op weten te trommelen, Jan? We zijn vandaag met, ik denk, 11... Ja, dat ik het zo bekijk. En begint het naar koffie te ruiken. Ja, eerst koffie, Jan? Ja, dus we houden strikt aan onze pauzes. En ik heb begrepen dat André heeft kruidkoek bij zich. Dus die maakt zich helemaal populair vandaag. Daar doen we het voor. Jan, wacht even, ik moet je nog even voorstellen. Jan Terwel. Ja, dat is één woord, Terwel. Want iedereen die het schrijft, die zegt ter en dan wel weer met de hoofdletter. Maar het is één woord gewoon, Terwel. En ik noem jou? Jan. Ja, ik noem jou Jan. En coördinator van? Ja, coördinator van een aantal gebieden in de regio. En hier ben ik oogstbegeleider, zeggen ze dan wel. Dus gewoon iemand die zeg maar de zaak een beetje coördineert en regelt dat er schippen zijn. En dat je afspraken hebt met de hovenier en de eigenaars of beheerders van zo'n gebied. Maar jij hebt hier een, kan ik het zeggen, een overschot aan esdoorns. Nou, die staan hier gemiddeld zo een centimeter of 4, 5 uit elkaar. En dat zijn diverse voetbalvelden vol op die manier. Er staan er hier dus echt miljoenen. En laten we zo zeggen, die mogen alle 100% wel weg. We zitten hier tegen de waterleidingduinen aan. En daar hebben jarenlang de herten hier gefourageerd. Nou, beuken houden ze niet zo van en Esdoorn ook niet. Dus dat is het enige wat is blijven staan. Alle eiken zijn weg, alle lijsterbessen, alle kardinaalsmutsen. De hele handel is weg. En nu kan er weer wat andere soorten bomen in, omdat ze de hekken rond het waterleidingduin verhoogd hebben. En dat geeft de mogelijkheid om hier die biodiversiteit weer een beetje te herstellen. Maar wat mis je hier nog als boom? Wat zou je nog het liefst willen? Nou, wat je hier mist, zijn bijvoorbeeld allerlei bestdragende bomen. Zoals vlierstruiken, zoals lijsterbessen, kardinaalsmutsen. Dat zijn ook echt struiken, hulst van deze omgeving. Meidoorns, wat je zou verwachten. Maar wat allemaal verdwenen is. Jij hebt een soort uitruil-idee gelanceerd tussen de landgoederen in en om Vogelenzang, hè? Ja, nou, over een week of 2, 3 komt er iemand uit Noord-Holland, komt hier beuken halen. En die brengt dan meteen voor hier berken die zij te veel hebben, vlierbessen die ze te veel hebben. Lijsterbessen die ze te veel hebben, nemen ze mee. Kardinaalsmutsen komen weer van een ander landgoed. Dus het wordt hier één grote uitruil. En dan kan het ook meteen eruit en hier weer erin. Dat is de overlevingskans is het grootst. Zo snel mogelijk weer de aarde in. Ja, liefst wel. Maar het is ook het minste werk. Want anders dan moet je het hier eruit halen. Zolang inkuilen, dan moet het opgehaald. Moet het ergens naar zo'n bomenhub. Zo'n verzamelplek moet het weer ingekuild. Het moet steeds gesorteerd. En dat is echt heel veel werk en veel beweging. En iedere keer gaat er wel een worteltje af of valt er nog wat grond af. En het is voor die bomen ook beter om ergens geoogst te worden. En hup diezelfde dag weer de grond in. Hoeveel groepen zitten er nu in jouw uitruilservice? Hoeveel? Ja. Even kijken, dat is Groenendaal, Meermond, Heijmanshof, Mariendaal. Hier. Een stuk of 8, 9. Ik merk wat onrust bij de vrijwilligers, Jan. Ik denk dat er weer gewerkt moet worden. Dat houden ze zelf in de gaten, hoor. Op een gegeven moment hebben ze zoiets van, nou, ik ben niet de chef die mensen aan het werk zet. Hanneke, voordat je die schep... Oh, daar gaat hij al. Kijk, een nesthoorn. Maar dat wat Jan doet, valt onder meer bomen nu, hè? Ja, precies. Dat is de grote landelijke campagne waarbij we proberen in ieder geval deze winter 1 miljoen bomen te verplanten. Maar als we meer dan 1 miljoen kunnen oogsten, dan gaan we voor meer. En het is vooral het idee dat mensen anders naar de natuur gaan kijken. Dat een boswachter die een berk te dicht bij het pad ziet, niet denkt van, hé, gat, ze staat een berk te dicht bij het pad. Maar denkt, hé, dat is een kans, die kan ergens anders een plekje krijgen. Dat is een andere manier van kijken en denken die we graag in heel Nederland willen invoeren. En dan gaat het om 1 miljoen bomen? Ja, deze winter willen we 1 miljoen bomen verplanten en stekken. En dan heeft Jan een fantastische uitruilservice bedacht hier in de regio. Denk jij dan, hé, dat moeten we bij andere provincies ook doen? Ja, nou ja, dat hopen we natuurlijk wel. In het hele land zijn landgoederen waar een beetje achterstallig onderhoud is. Waar sommige soorten overwoekeren of te veel zijn. En andere soorten ze weer graag kunnen gebruiken. Dus we hopen dat andere landgoederen dit ook horen. En onze vrijwilligers gaan gebruiken voor het onderhoud. En dan tegelijkertijd ons zaaigoed leveren waar andere mensen weer blij van worden. Oké, Hanneke, daar gaan we weer. Daar gaan we weer. Even kijken hoeveel ik er in 1 minuut kan doen. Jan, ben je zelf ook wel druk bezig? Ja. Oh, jij schudt die kluiten uit. Nee, ik ben aan het tellen en aan het sorteren even op grootte. Maar als je nou even in de toekomst kijkt, hè, Jan. Ja. Laten we zeggen, we lopen hier over 1 jaar of 20. Ja. Dan heb jij met je uitruil... allerlei verschillende bomen hier gekregen. Jouw esdoorn zijn naar anderen toegegaan. Hoe moet het hier dan uitzien? voor de diversiteit zeg je van, je moet in ieder geval eiken hebben. Op, aan, van een eik leven ongeveer 400 verschillende soorten. Andere mossen, kosmossen, maar ook insecten, vogels, zoogdieren. Denk aan eikels en een eekhoorn. Kastanje, kardinaalsmuts, vlierstruiken. Dus vooral ook de wat kleinere struiken die ook bessen krijgen. Misschien wat Europese vogelkers nog. Dat zo'n bos en zo'n gebied ook ecologisch gezien van belang is. Dat je voor veel vogels, voor veel insecten, kleine zoogdieren, dat je een ruimte krijgt waar het hele jaar door het aantrekkelijk leven is. En een heleboel soorten zijn erg afhankelijk van, nou, zeg maar, jaar rond voedselaanbod. En een heel divers voedselaanbod. En hoe groter de diversiteit aan planten, hoe groter de diversiteit aan insecten en hoe groter de diversiteit aan vogels en dan weer roofvogels. Dus dat stapelt gewoon. Het stapelt echt. Voor de luisteraars die nog een zaailing in hun tuin hebben staan waar ze vanaf willen, lever hem volgende week zaterdag in, 27 november... op een van de meerbomen.nu verzamelplekken bij u in de buurt. Meer informatie op onze website. Speelde All of Me, een jazz standard van de Amerikaanse pianist en orkestleider Seymour Simons. Gisteren is in Eemnes het fotoboek De Eempolder door de ogen van Hung Hoang gepresenteerd. 12 jaar lang trekt de Vietnamese bootvluchteling en fotograaf Hung Hoang op de fiets de Eempolder in. Op die tochten legt hij met zijn camera het landschap en de natuur van de polder op een prachtige manier vast. Verslaggever Henny Radstaak is ook op de fiets gestapt. Koerijger. Koerijger? Ja, ja. Oh, daar. Ja, bij de koe. Ja. Hij staat pal naast de koe. Ja, we fietsen. Nou, we zijn nog niet eens de polder in, maar we zeggen door de polder van Eemnes met Hung Hoang en Gerard Beentjes, de makers van het boek Eempolder door de ogen van Hung Hoang. En Hung staat nu naast me. We zijn even gestopt met zijn camera om je hoeveelste foto te maken hier in de polder, denk je? Meer dan 10.000 is in 12 jaar. Zo, en dit, je staat een enorme lens, heb je er nu op gedraaid even? Ja. Maar een koerijger, die witte daar, het is, ja, hij is iets. Nou, hij is ongeveer vergelijkbaar met de kleine zilverijger qua grootte. Hè? Maar het is een zeldzame soort in Nederland. Ja, die is heel zeldzaam hoor. Die is mooi hoor. Die is in de zomer, die verandert de kleed. Hè? Die is geel en oranje. Zijn kleed verandert in de zomer, dan verkleurt hij een beetje. Dan krijgt hij ook zo'n kuifje een beetje hè, op zijn ja, kop. Ja, het is kuif. Ja, ja, klopt. Maar die heeft hij nu niet. Nee. Zo. Mooi. Gerard Beentjes, je hebt Hung begeleid bij het maken van het boek, hè? Hung heeft mij gevraagd of ik hem wilde helpen bij het maken van het boek. En nou, met alle plezier, want ik heb zijn foto's lange tijd gevolgd op Facebook. En toen zelf gezegd van, hier moet een boek van komen. Ik heb de inleiding geschreven en de burgemeester gevraagd voor het voorwoord. Dat is bijna traditie als je hier in het dorp een boek uitbrengt. En Hung, even de geschiedenis, want jij woont al meer dan 40 jaar

Ja, sorry, ik moest heel erg hard lachen met de gast die naast mij staat over de reclames die wij net nu voor Vroege Vogels, het natuur- en duurzaamheidsprogramma, hoorden. Grote fossiele producent. Goed, enfin, Hugo Loning. Hugo, goedemorgen. Goedemorgen. Hugo is onderzoeker bij Wageningen Universiteit. En wij gaan het vandaag hebben met jou over een dier dat hier niet voorkomt, hè? Ja, de zebrafink. Ja, ja. Ja. Gaan we hier absoluut niet zien. We zien hier kokmeeuwen en aalscholvers, grote zilverreigers. Maar de zebravink, die onderzoek jij in Australië. Nu begrijp ik dat het een vogeltje is. Nou ja, een van de zacht zingende vogeltjes, hè? Nou ja, ja, ze zingen echt heel zacht. Ja. En het is misschien leuk voor de luisteraar. We hebben hier even onze gewone vink. Die kent u wel. Dat zullen we even laten horen. Ja, zo'n keiharde vinkslag, hè. En dan hier hebben we nu nog de zebravink. Ja. Ja, Hugo, ik hoor toch wel een vrolijk gekwetter en getetter. Het lijkt alsof je dat over lange afstanden nog kunt horen. Ja, dat is natuurlijk wel moeilijk met een opname. Je weet net, je hebt niet dat relatieve geluidverschil. Ja. Maar hij zingt heel zacht. Hij zingt heel zacht, ja. Zo direct gaan we praten over het hoe en waarom van de zingende zebravink in Australië. Goed dat je er bent. Ja, leuk. Goedemorgen. Ruimte voor de rivier. Daar heeft u vast wel eens van gehoord. Hè? Dat we de Nederlandse rivieren wat minder in een keurslijf moeten persen. Waar ze dan soms uitbreken. Maar dat we ze de ruimte moeten geven om af en toe bij veel wateraanvoer op een veilige manier wat uit te dijen en een ander moment weer in te krimpen. Kijk, de ganzen boven mijn hoofd, die zijn het er helemaal mee eens. Oh, nu komen er ook een paar zwanen. Even kijken of we die kunnen horen. Dit is een hele grote gemotoriseerde zwaan. Maar ik zie drie grote zwanen boven mijn hoofd langskomen. En wij horen ook de kokmeeuwen. Het is een drukte van belang. Maar goed, dat ruimte voor die rivier. Nu zijn er ook ideeën om rivieren niet alleen in de breedte, maar ook in de hoogte wat te laten groeien. Verticale ruimte wordt dat genoemd. U hoort er zo meer over. Verder de column van Jelle Reumer, de Venolijn en dus dat Nederlands onderzoek naar Australische zebravinken. Kijk, dat hoort u nu alleen in Vroege Vogels. uit de eerste Sinfonia Milanesi in C groot van de Italiaan Niccolò Zingarelli, het derde deel. Het Allegro, uitgevoerd door het ensemble Atalanta Fugiens onder leiding van Vanni Moretto. Morgen praat de Tweede Kamer in het zogeheten waterdebat over het waterbeleid en de toekomst van de rivieren. Een mooi moment om het onlangs gelanceerde plan Verticale Ruimte voor de Rivier van het Wereld Natuurfonds onder de loep te nemen. Jeanette Paramoor gaat met Bas Roels van het Wereld Natuurfonds naar de Duurse Waarden, een natuurgebied boven Deventer. Want daar wordt in praktijk gebracht wat hij bedoelt. Kijken uit op de IJssel voor ons. Waarom wilde je hier naartoe? Dit is een mooi gebied om dadelijk te lopen we daar naartoe daar om een stukje ooibos te laten zien. Maar ook zeg maar, hoe spontane vegetatieontwikkeling in de uiterwaarden van het rivierengebied eruit ziet als je niks doet. Het is eigenlijk een van de eerste projecten in het kader van Plan Ooievaar. Hè. Daar is alles mee begonnen in 1987. Ja. En daarna kwam FWWF nog plan Levende Rivieren uitgebracht. En nog veel later kwam het Rijksprogramma Ruimte voor de Rivier. Precies, ja. Maar dit is misschien toch nog wel iets eerder al hier wat gebeurt dan wat wij altijd vaak zeggen, de Middelingerwaard. Het is natuurlijk ook een toonbeeld van hoe we weer riviernatuur terug hebben kunnen brengen naar dit land. Ja. Maar hier is dat ook echt gebeurd en kunnen we daar dadelijk een paar mooie elementen van zien. En dit is nou wat jullie bedoelen, de verticale rivier. Wat is dat? Ja. Een gek woord. Ja, dat is een gek woord, hè? Nou, kijk, eigenlijk is de titel kappen met kappen. Nou, wat is er gebeurd? Er zijn heel veel van die dijken die liggen daar nu in zo'n omvang dat je niet gewoon bos mag laten ontstaan, want dan zou je dijken overstromen of doorbraken krijgen. Dus daarom wordt er gemaaid en gekapt in Nederland om te voorkomen dat die dynamische, mooie, natuurlijke rivier doet wat die natuur wil. Ja, nou, maar dat, goed, dat is vanuit veiligheid ook precies, natuurlijk. Hè? Dat begrijpen we ook helemaal. Ja. Dat is ook gewoon, dat kun je niet doen. Hè? Dat is logisch. Zeker niet de afgelopen zomer. Precies, ja. Maar als wij in de modellen stappen die Rijkswaterstaat en de waterschappen ook gebruiken om de hoogte van die dijken te bepalen en uit te rekenen waar moet je kappen en maaien en waar niet, dan zien we gewoon dat veel te strikt toegepast wordt. Dus er wordt gewoon bos gekapt terwijl het niet nodig is. Dus en dat kost ook geld. Nou, dat moet gewoon stoppen. En dat verticale, waar zit hem dat nou in? Het verticale zit hem erin dat als je nou die dijk ietsjes hoger maakt. En je moet je voorstellen, de komende decennia gaat elke meter dijk in Nederland gaat aangepakt worden. De Deltacommissaris die roept overal een kilometer per dag, hè, om op tijd te zijn om het veilig te houden. Elke keer als je daar zo'n kilometer aanpakt en je maakt die dijk 10 centimeter of 20 centimeter hoger, dan hoef je in de toekomst niet meer te kappen. Dan kun je de natuur meer ruimte geven. En dat hebben we ook uitgerekend. Mm-hmm. Dat kost niks. Ja, nou ja, ik heb iets gelezen van Rijkswaterstaat en die hadden daar grote twijfels aan. Heb je ze gesproken daarover ook? Ja, we spreken ze daar wel over, maar laten ze het dan zelf maar eens uitrekenen. En dat rapport presenteren, ik ben benieuwd. Ja. Ja, wij hebben gewoon hun modellen gebruikt. We hebben bureaus ingehuurd die zij ook inhuren om dat soort berekeningen te doen. Ja. En tuurlijk, het zal allemaal niet achter de komma kloppen, maar het gaat natuurlijk niet alleen maar om zo goedkoop mogelijk of dat het kostenneutraal moet zijn. Want vorig jaar is de bossenstrategie gepresenteerd. Nederland moet, om allemaal redenen, 40.000 hectare bos erbij. Mm-hmm. Voor het rivierengebied, heeft het ministerie van LNV uitgerekend, moet er 25.000 hectare natuur bij. En hier wordt het gekapt. Dus ook al zou het stoppen met kappen geld kosten, ja, daar is ook geld voor gereserveerd. Ja, precies. Ja. Ja. Laten we even naar beneden gaan. Dan gaan we even naar het water toe. Want het gaat tenslotte over de rivieren. Mm-hmm. Er zit ook een horizontaal aspect in jullie plan, hè? Ja, ga nu bij de aanpak van die rivierdijken, hè, die veiligheid. Mm-hmm. Doe dat royaal. Maak ruimte in die uiterwaarden voor meer water. En combineer dat met natuur. Combineer dat met weer een business case voor sedimentwinning. Maar je bedoelt, volgens mij, verplaatsen die dijken nou wat meer naar het binnenland. En op sommige plekken, ja, dus dat zijn twee elementen. Ja. Je kan of het de uiterwaarden die nu heel hoog liggen en nog in landbouwkundig gebruik zijn bijvoorbeeld. Daar kun je nevengeulen in graven. en natuur laten ontstaan en recreatie. Ja, ja. Dat zal de boer niet fijn vinden natuurlijk. Je kan de dijken op sommige plekken inderdaad verleggen. Ja, maar dat betekent dus dat boeren hun grond moeten opgeven. Op die plekken waar iemand eigenaar is en toevallig ook agrariër, dan zal die gevraagd worden of die wil verkopen. Ja, oké, okay, goed. Ja. Nou, dat zal politiek natuurlijk lastig liggen, dat weet jij ook. De weerstand is er, zeker. Ja. Dat is ook niet erg, dat mag. Maar dat is aan de overheid om daar een weging in te maken. Kijk je er om je heen, Bas? Ja, dat vergat ik even. Ja, ik zie het, je zit helemaal in je hoofd. Ja. Is dat nou wat je noemt een ooibos? Nou, dit zijn wel mooie oude wilgen, zeg. Nou, hè? Jeetje. Ja. Ja. Dus die staan er echt wel heel lang. Het is een beetje geaccidenteerd terrein. En we lopen eigenlijk van het oude steenfabrieksterrein af, hè, wat ook vrij hoog ligt. Uh-huh. Dit zal ook wel lang een depot geweest zijn voor klei of om te drogen. Zie, er zit een soort kade omheen. Zoiets leuk, hè? In 87 zijn ze hier dan begonnen met natuurontwikkeling. Ja. En dit is, als ik het goed heb, is het verlaagd, zie je? Ja. En dat is precies het punt wat ik net maakte, om die rivier af en toe, in dit geval weer de kans te geven, om te overstromen. Naar dat gebied daar waar ook water staat. Precies, prachtig. Ja. Een oude riviertak met water erin. Ja, kom, we gaan even naartoe. Ja. Heb je verstand van grote zilverreiger staat er. Er wordt gehoopt op de zwarte ooievaren, las ik. Ja, nou, hier wordt hij dus wel eens gezien, las ik. Ja. Ja, want dat is natuurlijk uiteindelijk ook het grote doel, hè? Vergroting van de biodiversiteit. Ja. Nou, vogels genoeg, hè? Kijk, het komt weer. Heel veel, ja. Allemaal ganzen. Kijk, er is nu voor het eerst is er een keer gezegd in Den Haag van, nou, we hebben allemaal natuurdoelen. We willen die otter, we willen de bever, we willen ooibos, we willen stroomdalgrasland en allemaal vogelsoorten erbij. En laten we nou dat eens even allemaal in de computer stoppen. En dan van wat rolt er dan voor getal uit? En hoeveel hectare ooibos heb je nou nodig voor de zwarte ooievaar bijvoorbeeld? Nou, en daar is nu een getal uitgekomen. 25.000 hectare. Ja, dus dat lijkt ons gewoon een hele goede inzet. En om een orde grootte te geven, het hele rivierengebied is ongeveer tussen die dijken 60.000 hectare. Ja. En daar is nu 15.000 daarvan is nu natuur. En de rest is allemaal nog akkerland. Ja. Dat moet echt anders. Deze tijden waarin we alles op alles zetten om klimaatverandering binnen de perken van die 1,5 graden te houden. Ja. En waarin bos bijvoorbeeld heel belangrijk is. Kun je toch niet verzinnen dat er onnodig bos gekapt wordt? Dat moet echt, dat gaan we ons heel hard voor maken dat stopt. Maar twee is de waterwet en het hoogwaterveiligheidsbeleid zegt bij wet gewoon, het moet sober en doelmatig. Ja. Nou, daar is Rijkswaterstaat. Klinkt wel heel Hollands. Ja, kijk, en daar is Rijkswaterstaat en alle andere partijen zijn daar natuurlijk aan gehouden dan. En daar roepen wij wel de politiek op van heroverweeg dat. Het gaat misschien even duren. Ja. Maar het is ook te mooi om los te laten. Er komt een boot met een symbolische naam langs. Ja. Volharding. Alsof we hem besteld hebben. Ja, precies. Ja. U hoorde Bas Rols van het Wereld Natuurfonds, die een oproep doet aan de politiek om meer ruimte te maken voor de natuur. Aan de telefoon hebben we Tweede Kamerlid Tjeerd de Groot van D66. Goedemorgen. Goedemorgen. Bas Rols vindt dat er te veel gekapt wordt. Vindt u dat ook? Ja, ik ben het volledig met hem eens. Ons rivierbeleid is inderdaad, zoals de waterwet zegt, sober en doelmatig. Maar dat is alleen vanuit het oogpunt van waterveiligheid. Terwijl we natuurlijk in Nederland heel weinig ruimte hebben en heel veel doelen hebben. Dus het is een beetje alsof de minister van Waterstaat de dijken aan het versterken is. En daarachter met een schepje de minister van Landbouw en Natuur de natuur aan het aanleggen. En de een kapt het bos en de ander moet het aanleggen. En dat klopt natuurlijk niet. Ja. Nu gaan jullie een motie indienen, D66, samen met GroenLinks. Wat willen jullie daarmee bereiken? Nou, we hebben al eerder een motie met GroenLinks ingediend om dat hele rivierbeleid weer terug te brengen naar dat grote succes van de ruimte voor de rivier. Waar je een dubbele doelstelling had. Niet alleen waterveiligheid, maar ook de landschappelijke inpassing. En daar zijn we internationaal om geroemd, prijzen gekregen. Maar dat is een paar jaar geleden weer verlaten voor, nou ja, sober en doelmatig. En morgen is er een overleg over water. En daar gaan we dan het voorstel doen om in ieder geval dit wat Wereld Natuur Fonds nu voorstelt, om gewoon eens even heel goed naar te gaan kijken. Maar ook om dat hele rivierbeleid ook weer breder te trekken. Want we hebben heel veel doelen. We moeten bos aanleggen. En als je dit bijvoorbeeld gaat doen, nou, dan kun je 5 tot 10.000 hectare extra ooibos al aanleggen. Ja. U noemt dat project Ruimte voor de Rivier, hè, dat zich afgelopen decennia heeft ontrold in Nederland. Daar is natuurlijk al heel veel gewerkt. En dat heeft heel veel natuur opgeleverd. Dus daar is al veel gebeurd. Maar dat is dus nog niet genoeg. Dat is eigenlijk weer verlaten. Dus wegens succes beëindigd kun je... Maar ja, die projecten die zijn er nu toch? De Noordwaard in de Biesbos en noem maar op. Allerlei locaties. Dat heeft iets opgeleverd. Het heeft iets opgeleverd. En desondanks heeft men gezegd, we gaan dat niet meer doen. Het moet sober en doelmatig. Ik zou zeggen, dat is goedkoop is duurkoop. En daarom hebben we eerder al gezegd als Kamer, beste minister, ga nou kijken naar of je die beide doelstellingen weer terug kunt brengen. Daarover zegt de minister nu, ja, dat is veel duurder. Maar ook daar kijkt ze eigenlijk veel te smal alleen naar de kosten in geld. Terwijl je hier veel breder moet kijken naar ook de maatschappelijke baten. En niet alleen naar waterveiligheid, maar ook natuur. En dan zou het wel eens goedkoper kunnen zijn. Of zoals hier is uitgerekend, ja, bespaar je 100 miljoen aan beheerskosten. En je hebt een ongeveer gelijk bedrag aan kosten voor die 10 of 20 centimeter dijkverhoging. Nou ja, dan moet je het gewoon doen. Ja, ja. Nou ja, u zult natuurlijk niet alle handen op elkaar krijgen. Want we hoorden Bas Roels al. Soms worden er nevengeulen gegraven. Soms moeten er dijkenland inwaarts worden geplaatst. Dat is land waar nu regelmatig of op sommige plekken boeren zullen zitten. Niet bang dat u de boeren weer over u heen krijgt? Nou ja, kijk, als dat land op dit moment in eigendom is, dan zul je daar met die boeren over moeten gaan praten. En dan zul je dat ook moeten vergoeden. Daar is met boeren best over te praten, maar het komt natuurlijk op de prijs aan. Ja. Als dit allemaal doorgaat, wordt het natuurlijk ook veel natuurlijker, hè, langs de oevers. Ooi bossen en dat soort dingen, moeten we het zo voor ons zien? Ja, dat zou natuurlijk geweldig zijn dat je die riviernatuur weer terugkrijgt. Dat was ook de oorsprong van de hele plannen. In de jaren 90 had men plan Ooievaar. Om samen weer met de natuur te doen aan waterveiligheid. Nou ja, dat is Ruimte voor de Rivier geworden. En dat is ook het model sowieso wat we voor het opvangen van klimaatverandering moeten gaan hanteren. Want dat kun je niet met beton en asfalt doen. Daar moet je gewoon veel slimmer mee omgaan. Ja, er zijn al wel hele mooie voorbeelden van, hè? Want ik noem nu de Ooipolder bijvoorbeeld. En wij waren met Vroege Vogels TV afgelopen jaar bij Slot Loevestein. Daar zijn hele stukken heringericht. En daar liggen een stammen langs de rivieroevers. En daar groeien een wilgen en het is een woestenij. Dat ziet er prachtig uit. Dus zo moet het op veel meer plekken in Nederland worden. Zo moet het. En dan kunnen we gewoon veel slimmer omgaan. Kijk, het moeilijkste in Den Haag is ministeries te laten samenwerken. En voor de Waddenzee hebben we dat nu een beetje voor elkaar. Daar kruist het ministerie van EZ soms nog eens doorheen met rare plannen voor gaswinning of pijpleidingen. Voor de Noordzee is dat nu een stuk verbeterd. Maar we kunnen dat ook gewoon voor de rivier doen door gewoon veel... Met een lelijk woord integraler naar te kijken. Want zo is het wel. En dan hoeft het niet eens duurder te zijn, hebben ze hier berekend. Maar wel slimmer en mooier. Ja. Morgen wordt de motie ingediend. Hoe gaat het dan daarna? Dan zal er gestemd worden die dinsdag daarna of die dinsdag erop. En dan zullen we zien of we hier een meerderheid van krijgen. Maar ik kan me niet voorstellen dat hier de Kamer zegt van... dit moesten we maar eens niet doen. We willen gewoon... De dijkversterking zoals we het nu doen, namelijk sober en doelmatig. Ja. Nou, dat hier is dit gewoon een no regret om hier de natuur ook te versterken. U bent positief gestemd. Hartelijk dank voor de uitleg, Tjeerd de Groot, D66. Graag gedaan. Fijne dag.

Ze kon gelukkig nog net op rek drukken. Tot zover. Schier, de columnist vandaag is schrijver en emeritus hoogleraar vertebrale paleontologie Jelle Reumer. Ja, Jelle, wij zaten net weer even naar de commercials te luisteren. En ja, fossielvrij. Ja, als paleontoloog vind ik dat natuurlijk niks. Nee, ik ben gek op fossielen. Hoe meer, hoe beter. Fossielvrij, ja. Hey, jij speelt ook een rol in de nieuwste podcast van Vroege Vogels. Over Vroege Vogels en andere dieren. Ja, ik hoorde mezelf op de radio net in de auto. Ja, hoorde je net. Over LHBTQI. IA plus in het dierenrijk. Ja. Maar fossiele dieren en LTBH, valt daar iets over te... Ja, nee, dan kun je over alles meepraten. Nee, maar daar valt helemaal niks over te zeggen. Ja, kijk, je kunt ervan uitgaan dat als tegenwoordig een groot deel van het dierenrijk zich aan homoseksuele handelingen bezondigd, wat ik bijna zeggen, maar dat is natuurlijk het goede woord niet in dit kader, te buiten gaat. Ja. Dan kun je ervan uitgaan dat in het verleden de dieren dat ook deden. Dus dat ook misschien ook wel trilobieten en ammonieten af en toe met een partner van het gelijke geslacht iets uithaalden. Ja. Maar ja, dat kun je natuurlijk nooit bewijzen. Nee. Nee. Maar goed, de podcast is er ook voor om daar een beetje over te filosoferen. En een beetje, toch? Ja. Ja. Ja. Nou, we gaan de podcast staat nu klaar, dus die kunt u luisteren. En Jelle zit ook klaar met de column Jelle Reumer. Thuis heb ik zo'n ouderwets notenmuskaatraspje. Hoewel, ouderwets, je kunt ze nog steeds kopen met de winkel in huishoudelijke artikelen. Het zijn leuke kleine raspjes, vormgegeven als een beetje taps toelopend blikken kokertje, dat aan de ene kant glad is en aan de andere kant voorzien van akelig scherpe tandjes. Met dit werktuigje kun je notenmuskaat raspen, verse notenmuskaat wel te verstaan. Daartoe koop je eerst muskaatnoten. Keiharde bolletjes in de vorm van een flinke druif of olijf, en die schraap je dan over die enge tandjes. Het resultaat is vers geraspte notenmuskaat. En dat is 100 keer lekkerder en geuriger dan van dat fijn gemalen poeder uit een potje. Je moet er wel van houden. Ik ken mensen die het vies vinden, maar zelf vind ik het heerlijk. Na verloop van tijd slijt uiteraard de muskaatnoot. Telkens wordt die een beetje kleiner, tot je uiteindelijk een piepklein hard brokje overhoudt. En je moet uitkijken dat je niet ook je nagels of je vingertoppen gaat meeraspen. Er blijft uiteindelijk dus weinig tot niets van over. De muskaatnoot lijkt me dus een prima metafoor voor wat er zich afgelopen weken in Glasgow heeft afgespeeld. 200 landen gingen er wel gemoed aan de slag om de klimaatverandering een beetje te temperen. De liberale leider van een rijk West-Europees land riep zelfs enthousiast om actie, actie, actie. Maar toen begon het langdurige proces van raspen en schaven. In het kielzog van die 200 regeringsdelegaties waren ook honderden lobbyisten naar Glasgow gekomen, voorzien van legio argumenten en dreigementen, om ervoor te zorgen dat er voorlopig nog wel een paar kilootjes CO2 de lucht in worden geblazen. Het moet wel haalbaar en betaalbaar blijven, om dezelfde liberale leider van een rijk West-Europees land te citeren. Trouwens, ook de nodige regeringsdelegaties bleken in de loop van de conferentie toch niet zo heel erg overtuigd van nut en noodzaak van een snelle vermindering van het gebruik van fossiele brandstoffen. Van alle mooie vergezichten en idealen bleef minder over dan velen hadden gewenst. De uiteindelijke slotverklaring, die een dag te laat tot stand kwam, zag er dus niet meer uit als een mooie ronde notenmuskaatnoot, maar meer als het laatste stompje dat overblijft nadat iedereen er een stukje van heeft afgeraspt. Ik geef toe, ook van het laatste brokje kan nog altijd lekkere geurige notenmuskaat worden verkregen, maar erg hoopvol is het allemaal niet meer. De wereld lijkt op het punt te staan om zich lelijk in de eigen vingertoppen te gaan staan raspen. En dat doet pijn, kan ik uit ervaring melden. Maar hier houdt de overeenkomst ook wel op. Want als de notenmuskaatnoten op zijn, kun je gewoon weer nieuwe kopen. Fijne zondag. arrangement voor blaasensemble van de eerste klaversymbool suite van de Italiaanse componist Carlo Ignazio Monza. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. De Venolijn 035 6711 338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tuinpark Ons Buiten. In mijn tuin bloeien gelukkig nog steeds wat planten. Klimop, glitkruid en drovennetel. Als de zon dan weer schijnt, komen er solitair levende bijen op af. De maagdenpalm toont al blauwe bloemen en een kerstroos staat, in weerwil van zijn naam, al 2 maanden te bloeien. Hier is Dick Kortekaas uit Haarlem. Wat zal ik onze badkuip missen als we straks verhuisd zijn? Niet dat we er ooit in zaten, maar het was een ideale spinnenval. Vooral mannetjes op zoek naar een vrouwtje kwamen daarin terecht. Vanmorgen fotografeerde ik er nog een prachtige Amarobius, een nachtkaardespin. Raamspetel. De afgelopen week verbleven in de directe omgeving van Berg aan de Maas in Zuid-Limburg langs de Grensmaas opvallend veel grote gele kwikstaarten. Toos van de Klashorst uit Roden. Vandaag, vrijdag, zag ik een stengel van 20 centimeter in mijn compostbak naar boven komen. Ik heb hem uitgegraven en hij kwam uit een avocado-pit. Tussen de worteltjes zaten wel 20 regenwormpjes. Ik heb hem in een bloempot gezet en nu maar kijken wat het wordt. Herman Ras in Uitgeest. Zondagochtend loop ik langs het Alkmaardermeer bij het eiland De Wouden. En tot mijn verbazing een paardje nijlganzen met pullen van hooguit 3 weken oud. Het waren er 7 stuks. George Tontneres, Ede. Ook dit jaar verblijven in onze tuin een roodborst en een stel zinken als wintergast. Als vogelvoedsel zijn er rijpe bottels van de hondsroos. De lelietjes van Dalen dragen rode bessen. En de wilde liguster hangt vol met glanzend zwarte besjes. Voor mensen zijn ze giftig, maar de merels lusten ze wel. Karin van de Ploeg, Zwolle. Nadat ik afgelopen week al een eekhoorn over de weg had zien steken, kijk ik vanochtend in de voortuin en ik zie in één keer iets zo voorbij schieten. Ik denk, het zal toch niet zijn. Ja hoor, het is het winterkoninkje. Fijn dat ik hem weer zie. Daphne de Boer uit Drachten. Ik was gisteren een herfstwandeling aan het maken in de Beterswaagse bossen. En wat schetst mijn verbazing toen ik thuis kwam, er kroop een teek uit mijn mouw, die zich eerst te goed had gedaan aan mij en daarna kruipend uit mijn mouw kwam. Ik was helemaal verbaasd dat er in deze tijd van het jaar nog teken waren. Dus toch nog goed opletten. Greet Bakker uit Zwolle. Ik zat vanmorgen om 00:30 eventjes naar buiten te mijmeren naar alle mooie tinten groen in mijn herfstachtertuin. Toen zag ik een blaadje vallen, maar hij ging meteen weer naar boven. Groen-geel, een citroenvlinder. Met Robert Groemeinse uit het Zuid-Vlaamse Terneuzen. Zaterdag waren we met ons gezin op Walcheren. We hadden via waarnemen.nl genomen dat er een drekhaan is gesignaleerd. Dat lieten we ons geen 2 keer zeggen. Veel luisteraars zullen het misschien weten, of juist niet, maar drekhaan is oud-Nederlands voor een hop. En de naam drekhaan komt van het feit dat een hop blijkbaar nogal kan stinken. De vrouwelijke hop heeft een klier bij de stuit, waarmee ze een soort bruinachtige vloeistof kunnen afscheiden. En dat smeert ze dan over de eieren heen om ze een gore lucht te geven en ze tevens antibacterieel te maken. We keken rond. Ik keek naar links. Vrouw Lief keek naar rechts. En mijn dochter die keek ook naar rechts. En op een gegeven moment gaf ze een seintje. Pap, mam, ik zie allemaal vogelaars. En ja hoor, daar zou de drekhaan alias de hop moeten zitten. En het duurde al niet lang of we zagen de hop op de grond aan het fourageren. Een waanzinnig leuke waarneming. Ja, zeker. Een hop zien of horen in Nederland. Nou, dat lijkt me fantastisch. Staat bovenaan mijn lijst, de hop. Nou nee, de otter staat nog hoger. Hier aan in de vaart, hier bij Stadzicht, waar wij op uitkijken, daar wordt de otter nu wel eens gesignaleerd. Ja, nog niet tijdens deze uitzending, maar dat zou toch fantastisch zijn. Dank vooral uw waarnemingen. Blijft u bellen 035-6711-338. Oké, en nu de zebravink. Een van de populairste siervogels ter wereld. Een van de meest bestudeerde vogels in de wetenschap. Maar hoe de zebravink leeft in het wild, dat was lang niet bekend. Aan tafel Hugo Loning, onderzoeker bij Wageningen Universiteit en Research Centrum. Hugo, welkom nogmaals. We stonden net al eventjes buiten te kletsen over zebravinken. Hoe is die zebravink zo populair geworden? Dat is denk ik omdat hij en heel makkelijk te houden is en hij ziet er natuurlijk leuk uit. Dus hoe ziet hij eruit? Beschrijf hem eens. Nou, hij heeft een soort van, bij zijn oren heeft hij een soort van zwarte strepen naar beneden. Hij heeft een soort van oranje vlek op de zijkant van zijn hoofd. Hij heeft een mooie bandering. In ieder geval, het mannetje heeft een mooie bandering in de keel. En zijn gewoon hele mooie vinken. Je ziet wel een soort van dunne streepjes, toch? Dat zebra, dat als je goed kijkt, Die mannetjes hebben gestreept op het keeltje, als het ware. En ze hebben ook een beetje op hun, bij een romp, op de achterkant van de vogel zit ook nog wat strepen. Ja. Voor zowel man als vrouw. En kun je hem nou, als je dat plaatje probeert zo in je hoofd te krijgen, kun je hem nou een beetje met de vink vergelijken? Lijkt hij daar wat op? Best wel. Ze zijn zeker vinken in de zin van dat ze allebei zo'n beetje zo'n hoge snavelbasis hebben. Hè? Omdat het zijn allebei zaadeters. Ja. Ja, dus dat is, ja, dat lijkt heel erg op. Maar het is geen familie van onze vink? Nee, dat klopt. Nee, het is een andere familie. Dus je hebt de familie van onze vinken, de Fringillidae. En je hebt de familie van de prachtvinken. En daar valt de zebervink onder. Dat zijn vinken die veel in de tropen van de oude wereld, dus Afrika en Indonesië en Australië, voorkomen. Ja. Nu zei je, hij kan goed gehouden worden. Ja. Zowel door mensen die thuis vogeltjes houden, voor Jeris, als door onderzoekers. Zo is het. Ja. En hoe komt dat? Nou, die zebravink die komt uit een hele onvoorspelbare omgeving waar het heel droog is. Ze komen uit het droge binnenland van Australië. En daar is het heel onvoorspelbaar hoe het qua weer en qua etensregime, als het ware. Dus heel groot deel van het jaar hebben ze het te doen met eigenlijk alleen maar droge graszaad wat nog in de zaadbank zit, wat ze dan her en der kunnen vinden. Wat in de bodem zit. Ja, precies. Ja, je ziet dat niet, maar dan lopen ze daar een beetje rond en dan vinden ze toch weer wat te eten, zeg maar. Ja. Ja. En gewoon water. Dus, en dat maakt het natuurlijk, als jij nog niet zoveel ervaring hebt met vogels houden, dan is het natuurlijk heel handig dat je een vogel hebt en als je zorgt dat hij eten heeft en een beetje drinken, dan doet hij het gewoon, zeg maar. Hij stelt gewoon geen eisen. Hij stelt heel lage eisen en dat moet wel, want anders hadden ze het nooit volgehouden daar in die extreme omgeving. Zo weinig eisen en zo'n vrolijk, leuk vogeltje. Dat is een gouden combinatie en daarom is hij dus enorm populair geworden. Ja, we hebben ook het geluid van de zebravink. Jimmy, onze technicus, die schuift dat er even bij. Ja. Het lijkt wel een machientje. Of zo'n batteentje waar je in knijpt. Ze zijn niet helemaal gekozen voor hun zang. Hè? Dat zijn dan meer de kanaries en zo. Ze zijn een beetje apart qua zang. Maar wat wel heel cool is, is dat elk mannetje, dus bij zebervinken zingen alleen de mannen. Maar elk mannetje heeft eigenlijk zijn, dus je hoorde wel een beetje een soort van herhaling daarnet, mm-hmm, in dat patroontje. Dus elk mannetje heeft een beetje zijn eigen patroontje. Ja? Kan die nog een... En weet jij ook hoeveel zangetjes er zijn in zebravinkenland? Nou, er zijn heel veel verschillende soorten elementjes. Maar elk mannetje heeft ook weer een beetje zijn eigen uitvoering ervan. Dus er zijn eigenlijk zoveel liedjes als er mannetjes zijn. Dus heel veel. Ja. Want het is een heel veel voorkomende vogel in Australië. Ja. Je zei hij is makkelijk te houden. Dat is eigenlijk eens een nadeel, hè? Want heel veel mensen houden hem dus ook. In foyers en zo. Nou, kun je van alles van vinden. Ook wetenschappers houden die vogel. En ik begrijp niet alleen maar omdat hij makkelijk te houden is, maar ook omdat het een hele interessante vogel is. Ja, en zangvogels in het algemeen ze hebben al vrij vlot de interesse van de wetenschap gekregen. Omdat ze hun zang, dat is een aangeleerd gedrag. Dat is niet iets wat ingebakken zit. Dat is net zoals dat wij onze taal leren of leren spreken, leren zangvogels ook zingen. En dat is heel interessant. Nou, dat is iets wat heel interessant is. En daar kan je dan ook allemaal experimenten mee doen. Maar dat is echt een soort van een voorbeeld van culturele transmissie kan je daar ook mee krijgen. Hè? Dus de ene mannetje zingt zo en dan heb je de nageslacht. En die leert daar weer een beetje van. En zo kan je ook zien, je kan heel interessante patronen bestuderen. Wat precies bestudeer jij aan de zebravink? Ik bestudeer de zebravink in het wild. En ik bestudeer zijn zang. En ik ben vooral geïnteresseerd in wat de functie is van die zang. Of waar dat... Waarom zingt de zebravink? En ik heb daarbij ook naar het communicatiesysteem gekeken. Dus naar, als zo'n zebravink zingt, waar zijn dan de andere zebravinken? Is dat een territorial signaal of is dat meer voor iets anders? Nou ja, ik heb geleerd dat vogels zingen om bijvoorbeeld het territorium te verdedigen. Of om dat mannetjes zingen om andere mannetjes te imponeren. Of om vrouwtjes te verleiden. Is dat bij de zebravink ook zo? Dat is inderdaad een beetje het klassieke idee van vogelzang. En bij de zebravink is dat een beetje anders. Dus we weten al dat ze niet territoriaal zijn. Dus ze zijn vaak ook in groepen te vinden. En zijn best wel sociale vogels. Mm-hmm. Dat is wel duidelijk. En ze zingen wel tijdens de paring of de paarvorming. Daar vindt veel zang plaats van het mannetje. En dat is zijn helemaal van die geritualiseerde... ook een soort van dansjes en zo erbij. Dat is best wel grappig. Ja. Maar ze zingen ook vanwege andere... Maar wat vooral grappig is dat ze eigenlijk dus heel jong in hun leven al een partner vinden. Hè, als ze nog maar bijvoorbeeld 100 dagen oud zijn of zo. En eigenlijk het merendeel van die zang die ze produceren... dus nadat ze een partner hebben gevonden... en ze hebben geen territorium te verdedigen. Dus dan is een beetje de vraag, waarom zingen ze dan? Ze zijn goed gemutst. Ja, ja. Nou, nee, maar waarom zingen ze dan? Nou ja, dat weten we niet helemaal. Maar het zou misschien wel te maken kunnen hebben dat ze... met elkaar als sociale dieren een beetje in die hele onvoorspelbare omgeving... waar het toch een beetje variabel is wanneer je zou broeden... dat ze misschien met elkaar proberen af te stemmen... zullen we binnenkort gaan broeden? En dat ze een soort van die mate van opgewondenheid als het ware... een beetje in de populatie kunnen reguleren door hoeveel ze zingen. Maar dat is een hypothese, dat heb ik niet kunnen testen. Dat is wel heel interessant. Dus niet alleen met je eigen partner dat afstemmen. Ik bedoel, dat lijkt me prettig. Maar dus ook met de partners in de buurt. Ja, dat je met de buren afspreekt van, zullen we het gaan doen? En waarom willen ze dat dan gelijk afstemmen? Ja, er zijn wel ideeën over. Dus wat natuurlijk een voordeel is, of wat ook een nadeel kan zijn... als stel dat je in je eentje broedt, dan heb je op een gegeven moment... heb jij jouw jonkies, je jonge vogels, die lopen daar rond... of die kunnen nog niet zo goed vliegen... of die zijn natuurlijk een beetje kwetsbaar in een bepaald deel dat ze jong zijn. Als die dan alleen zijn, dan zijn ze natuurlijk een makkelijk maaltje voor een roofdier. Maar als er meerdere zijn, op een gegeven moment kunnen ze niet allemaal opgegeten worden. En dan kan je de kans een beetje spreiden. Okay, en wat ik ook al zei, is dat ze zijn dus heel... ze zijn best wel sociaal aangelegd. Ze zijn heel vaak in groepen te vinden, een beetje. En wat ook is, dat het voor de jong ook belangrijk is... dat ze misschien weer een partner vinden, vrij jong in hun leven ook al... Dat het dus handig is dat er ook leeftijdsgenoten zijn als je aan het broeden, als je voor jouw jonkies. Dit klinkt ontzettend voor de hand liggend en plausibel. Maar is dus best bijzonder, of niet? Of doen heel veel vogels dat? Dus deze hypothese die heb ik niet helemaal kunnen testen, maar wat wel. Het is wel een beetje bijzonder in de zin van dat ze daar in die Australische woestijn hebben ze niet zo duidelijk. Relatief wanneer ze moeten zingen of zo. Hier, als je bijvoorbeeld een koolmees bent of zo... dan is het vrij duidelijk wanneer je het beste zou zijn om je jonkjes te hebben. Dat is namelijk als de rupsen van de wintervlinder er zijn. En dat kan je dan precies timen. En dat wordt ook door klimaatverandering wel moeilijker gemaakt. Maar het idee is dan, als de dagen zo lang zijn ongeveer... dan weet je, dan kan ik beginnen. En dat is daar, in Australië is het wat variabeler. Nou, flink variabeler. Ja. Dus dan is het fijn om dat met elkaar dan af te spreken. Precies. Want een ander zou er zomaar 3 maanden later aan kunnen gaan beginnen. Ja, bij wijze van spreken. Ja, ja. Ja. En wat eten ze daar dan, die jongen? Want hier hebben we inderdaad, de jongen hebben de rupsen. Of moeten rupsen eten? Ja, de zebravinken zijn hele strikte vegetariërs. Dus die eten bijna alleen maar graszaad. En wat die jonkies eten is dan vaak ook een beetje onrijp graszaad. Anders zouden ze eigenlijk altijd wel kunnen broeden als ze zaadjes konden vinden. Wat ze dus heel vaak wel kunnen. Maar ze hebben dan onrijp gaszaad nodig. Ja. Dus dan moet het gas hebben gebloeid. Ja. Hey, jij hebt dan deze hypothese. Ze zingen om met elkaar af te stemmen wanneer zullen we gaan reproduceren. Hoe doe jij dat onderzoek daar diep in de Australische woestijn? Nou, hoe zit je erbij daar? Ja, nou, waar ik naar heb gekeken. Nou ja, ze zitten dan in een soort van hele open omgeving. Maar ze maken gebruik van. Dus in een beetje de laagste stukken in die woestijn, daar heb je veel vegetatie. En daar vliegen ze langs en dan blijven soms. Maar zit jij dan in een camouflagetent met een microfoon? Nou, nee, ze zijn eigenlijk helemaal niet zo heel. Ze zijn niet zo heel schuw. Ik zit dan gewoon met een microfoon. Ja, stel ik mij op bij een bosje waarvan ik weet, daar is een goede kans dat ze daar gaan landen. Ja. En dan, als ik dan geluk heb, dan gaan ze ook zingen. En dan neem ik dat op. Ik zit dan 5 meter, 6 meter afstand of zo. En is het echt totaal in the middle of nowhere? Ik bedoel, moet jij je ook met waterflessen daar heen trekken? Ja, het is echt in the middle of nowhere. Of relatief. Ja, voor Australië valt het nog wel mee, maar je moet iets van. De dichtstbijzijnde plek waar je boodschappen kan doen is meer dan 100 kilometer verderop. Echt waar? Ja. Maar dat is in Australië zeggen ze altijd, 100 kilometer is niet zo ver, maar 100 jaar is wel lang, hè? Ja. Dus voor jou, het is wel een enorme expeditie natuurlijk om daar te gaan zitten. Nee, dat klopt wel, ja. Ja. Mooie tijd gehad? Het is daar. Het is best wel een unieke omgeving. En ik ben er ook geweest tijdens een hele extreme droogte. Dus ik heb uiteindelijk ook niet dat broeder kunnen onderzoeken, maar meer heb ik naar het communicatiesysteem gekeken. Dus naar hoe zitten ze bij elkaar als ze aan het zingen zijn en wat voor afstand communiceren ze. Want een van de dingen die je meteen heel erg opvielen was dat ze heel zacht aan het zingen waren. Ja, ook dat. Ze zingen. Waarom is dat zo zacht? Ja, nou, dat. Ze zingen meestal, las ik, als ze ongeveer 1,5 meter bij elkaar vandaan zijn. Ja, ze zitten. Ja, precies. Dus ik heb dat een beetje geprobeerd te kwantificeren, omdat het dus om een getalletje op te plakken, omdat het zo enorm zacht. Het viel echt op, hè? Ja. Als je gewend bent de vogels hier in Nederland, die was ik gewend natuurlijk, maar als je dan daarin gaat, dan is het. Het valt heel erg op. Ze zitten echt heel dicht bij elkaar. Dat is natuurlijk ook wel een onderdeel van dat ze misschien niet zo hard hoeven te zingen. Maar het maakt wel interessant, omdat vogelzang wordt toch ook een beetje gezien als een soort van mooi voorbeeld van lange afstandscommunicatie. Want zang is heel handig. Stel je zit in een bos en je hebt geen goede. Je kan niet de ander zien. Nee. Dan kan je nog wel roepen. Hè? Je kan nog wel zingen. Het is een heel erg idee. Dat is toch wel altijd een beetje het idee van geluid. En daar lijkt het toch een beetje anders te zijn. Ja. Nou, leert je dit iets over. Ik begrijp ook over mensentaal, hè? Kwam ik dat nou tegen? Dus die zebrafink die wordt heel veel gebruikt als een modelsysteem voor hoe wij ook leren. En daar is heel veel historisch onderzoek aan gedaan aan zebrafinken. Dus. Wat gebeurt er als je jong bent? Dus je kan ook heel makkelijk. En wat leer je dan bijvoorbeeld? Wat zijn de belangrijkste resultaten? Dat is niet helemaal waar ik mega veel van weet. Maar ik weet wel bijvoorbeeld dat je kan manipuleren. Dus je kan, stel je hebt normaal 5 eieren in een zebrafinknest, dan kan je ook 3 maken en nestjes van 7, het tweede af, tweede bij. Die jongen die in zo'n nestje van 3 opgroeien, die hebben natuurlijk veel meer voedsel. Mm-hmm. Gemiddeld gezien. En die hebben dan ook een makkelijkere ontwikkeling. Die hebben dan meer tijd ook om te zingen, omdat ze gewoon. Die hebben er tijd voor om dat te leren. En zingen ze dan beter en mooier? Ja, precies. Ja, en dan word je dus uiteindelijk een soort van aantrekkelijker vogel van. En als je dus uit zo'n armere omgeving komt, met bijvoorbeeld 7 of zo, dan ben je iets minder heftig ontwikkeld. Maar je ziet wel dat ze dat wel weer bij kunnen benen. Ja. Maar dan kan je wel zeg maar van die best wel fundamentele vragen stellen. Zoals, wat gebeurt er als je een beetje weinig voedsel tijdens je ontwikkeling hebt? Hè? Als je een beetje een arme ontwikkeling hebt. Ja. Wat voor effect zie je dan later in je leven? Hè? Heeft dat dan ook effect op, vervolgens weer jouw nageslacht? Ja. En dat zijn dingen die we met mensen natuurlijk niet doen, maar met zebrafinken. Er zijn nog veel vragen, denk ik, over zebrafinken. Nee, er zijn heel veel vragen. Geweldig dat je erover wilde praten. Hugo Loning van de Wageningen Universiteit. Dank je wel.

dat over 10 jaar dat je bijna iedereen een auto kunt bieden die eigenlijk niet meer aan de stekker hoeft. Elektrisch rijden op zonne-energie en zonder laadpaalzorgen. Wij willen uiteindelijk toe naar de meest duurzame vorm van transport, maar ook gewoon de goedkoopste. Echt autonoom elektrisch rijden. Vanavond 10:10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Wist jij al dat makreel vet duurzaam is? Makreel, vet goed. Er wordt gezegd dat de politie tijdens de demonstratie in de lucht schoot. Maar ze had meerdere schotwonden. Nog altijd is niemand ter verantwoording bijna doodgeschoten. Omdat je opkomt voor gerechtigheid. Voor ons onvoorstelbaar. Voor Wendy Galarza in Mexico de realiteit. Kom samen met Amnesty International in actie. Tijdens Right for Rights en schrijf een brief tegen dit onrecht. Het helpt. Schrijf mee op amnesty.nl. Blauwe reiger gaat er vandoor, hè? Ja, dat klopt. En ik zag net ook al de grote zilverreiger, die vloog daar naar rechts toe. Sommige dingen veranderen nooit. Die twee, nee. Het zijn soort, die twee van de Muppet Show, zeg maar. Die altijd met elkaar aan het mopperen zijn. Nou, wat ook niet verandert, en daar zijn we heel erg blij om. Jij aan het naar de meer. Het is goed om je weer terug te zien. Luc Hoogstein, boswachter hier van het Nederlandse. Je bent even weg geweest, hè, Luc? Want ook de corona had jou geveld. Ja, corona had mij flink onderuit geschopt. En dat heeft maanden geduurd om te herstellen. Maar ik ben ontzettend blij dat ik hier weer ben. Echt ontzettend blij. Ja. Ja. Welkom in je eigen natuurgebied. Wij gaan zo direct eens even deze natte vlakte op, hè? Ja, hoe noem je het zelf, dit waar we nu op uitkijken? Dit is nat schraalland. En je ziet het is inderdaad hartstikke nat en het ziet er ook vrij schraal uit. Dus die combinatie van woorden die klopt heel goed hier. Ja. Nou, wij zien dit voor onze neus. Wij zenden hier natuurlijk vanuit. Iedere keer maar, het verandert gewoon voortdurend. Het is nat en het is plas en het is dras en er groeit riet. En wij vroegen ons af, wat zit er nou precies? Als we er nou inlopen, wat komen we nou tegen aan vegetatie? En dat gaan we eens even met jou... We gaan er zo in, hè? Dat gaan we doen. Ja, we duiken er zo in. Nou, lekker. Goedemorgen. Nou, dit laatste uur gaan we dus met Luc dit natte gebied in. Ik zeg, Luc, we lopen alvast. Nou, we lopen 3 meter en ik moet alweer stilstaan, want hij wil gelijk weer gaan. Gaan. Je wil gelijk losbarsten, hè? Nou, wat ik zie... Dat... Nou, wacht heel even. Ik vertel even het programmaboekje en dan gaan we... Luc gaat gelijk los. We determineren ook diersoorten in het Rijksmuseum dit laatste uur. We kijken welke vogels er zijn. Welke vogels sinds 1900 in ons land zijn verschenen. En verdwenen. Nou, dat zijn verrassende cijfers. En we bespreken de Europese Bossenwet. Dit is het derde uur van Vroege Vogels. Thank you. muziek uit de film The Floor Walker van Charles Chaplin. Dat was de muziek die vaak ook nog zo live in de bioscoop gespeeld werd. Hè? Leuk was dat. Bij mij dus Luc Hoogestein. Luc, jij zag vliegen boven ons hoofd een waterpieper. En die waterpieper die kun je goed aantreffen in dit soort type terreinen. Een beetje ondiep water met veel randjes waar ze langs kunnen rennen. En in de wintermaanden komen ze dan naar Nederland. En dan vind je ze hier op dit soort mooie plekken. Deze mooie plek. Wij staan gelijk. Ja, u hoort het. We zijn lekker de drassige... Oh, ik zie hier. Wat is dit nou? Een holpijp? Nee, een lidsteng, denk ik. Een? Lidsteng is dat, dit plantje. Dat is een plant, dat is een soort kwelindicator, noem je dat. En dat is een plant die je juist op dit soort plekken goed kunt aantreffen waar het kwelwater omhoog komt. Daar vind je deze planten. Dat is een goed teken dat die er staat. En we hebben ook direct de kwel te pakken hier naast jou. Ja, wat we hier zien is een soort van vlies wat op het water ligt. Dat is een bacterievlies. Die bacteriën die zetten ijzermoleculen om in een soort vlies. En dat zien we hier liggen. En dat is een heel goed teken, want dat betekent dat het water uit de bodem omhoog komt om het systeem te bufferen. Want normaal gesproken zo'n grasland als waar wij nu staan, dat kan niet zo goed tegen zure omstandigheden. Een beetje kunnen ze hebben. Maar ze hebben die basis uit de bodem nodig om het systeem stabiel te krijgen. En Luc, je bent weer helemaal bijgetrokken, want je praat weer net zo snel als vroeger. Ja. Dus af en toe moeten we even temporiseren. Ja. Bufferen, het systeem bufferen. Ja, wat is dat? Nou, normaal gesproken, als de regen naar beneden komt, dan is die vrij zuurig. Het systeem is vrij zuurig. En dan krijg je plantensoorten die je eigenlijk niet wilt hebben in een nat schraalland. Want die gaan de boel domineren. Ja. Nou, om te voorkomen dat zuur de overhand gaat krijgen, heb je die basis, de kalkrijkere stoffen uit de bodem nodig om het systeem minder zuur te krijgen. En dan krijg je een grote diversiteit aan plantensoorten. En dat is wat hier aan het gebeuren. Want dat wilden jullie natuurlijk hier, hè? Het doel, want jullie hebben het hier afgelopen winter enorm afgeplacht en afgegraven en het zag er niet uit. Maar dat vergeten we nu. Het ziet er nu prachtig uit. Maar er is dus aan het gebeuren wat jullie graag wilden. Dat klopt. Dat is precies wat er nu aan de hand is. En dat zagen we ook aan de planten. Er zijn een aantal plantensoorten al tevoorschijn gekomen die hier eerst niet groeiden. En die we wel graag zouden willen hebben omdat het systeem veranderd is. Oké. En kunnen we die ook vinden hier? Die planten die je dan graag ziet? Zoals je ziet is het systeem om de voedsel eruit te halen, wordt het ook gemaaid aan het einde van het jaar. Dus we staan nu ook voor een gedeeltelijk gemaaid landschap, zeg maar. Dus veel van die planten zien we niet meer terug. Maar we kunnen wel even kijken of we iets kunnen vinden. Nou ja, laten we even ietsje doorlopen. Ja, je wees ook net aan. Kijk, je ziet ook nog dat hele oranje. Want we zien dat vlies liggen. Ja. Dat lijkt een beetje olieachtig, maar dat is dus een goed teken. Ja. Dat is altijd zo leuk als je de vinger erin steekt, toch? Ja, dan breekt het. Olie, dat blijft een beetje aan je vinger kleven. Maar als je op zo'n vlies prikt, dan breekt het in kleine stukjes uit elkaar. En dat is het grote verschil met een oliefilter. Dat is een goed teken. Ja. En dit oranje hier? Dat is ijzer. Ik kan mijn vinger er wel even insteken. Maar. Kijk, wat je dan ziet is dat bruine dat blijft op mijn vinger liggen en daaronder zit het zwart van de bodem, zeg maar. En dat bruine dat is letterlijk ijzer. En dat is goed dat omhoog komt. Dat is een heel goed teken, want dat betekent dat niet alleen ijzer uit het water of uit de bodem omhoog komt, maar dat er nog veel meer stoffen met dat ijzer meekomen. Ja. Dus het ijzer is gewoon makkelijk te zien. Dus daar kun je het aan zien dat het kwel is. We gingen even op zoek naar planten of resten van planten die jullie dan zo graag hier aantreffen in dit natte land. Nou, ik zie hier wel iets. Het is weliswaar afgemaaid, maar je kunt wel zien dat het een soort zegge is die hier staat. En de soorten zeggers die we hier nu al hebben aangetroffen zijn bijvoorbeeld flowzeggen, blonde zeggen, blauwe zeggen. Dat zijn echt van die typische blauw graslandsoorten, nat schraallandsoorten die we hier graag willen vinden. Het ziet eruit als een heel simpel groen sprietje. Een grassoort. Waarom word je hier dan zo opgewonden van? Omdat dit van die soorten zijn die in Nederland gewoon heel slecht gaan. Het is een zeldzaam systeem, nat schraalland, zeker in dit soort omstandigheden in laagveenmoerassen. En als we dit kunnen realiseren op deze plek, dan is dat niet alleen voor Nederland heel belangrijk, maar zelfs op West-Europese schaal is dat belangrijk. Ja. Het is een heel zeldzaam habitattype. Dus daarom word ik er zo enthousiast van. Want jij zegt, dit soort landschapstype, dat zien we niet meer zoveel. Terwijl als ik hier kijk, denk ik, jeetje, dit is gewoon een oeroud Hollands landschap. Een grasachtig, rietachtig landschap met wat plassen ertussen. Ja, dat is precies. Je zegt het heel goed. Een oer-Hollands landschap. Vroeger was dit veel algemener. Maar ja, de maatschappij is vooruitgestreven. En daarmee ook de landbouw bijvoorbeeld. En dit soort landschapstypen zijn gewoon verdwenen. Het is veel te nat om op te boeren bijvoorbeeld. Ja, vroeger werd er wel op geboerd. Maar dat is echt lang geleden. Maar dat was puur omdat er was weinig landbouwgrond. En dit soort plekken werd toen ook gewoon benut voor landbouw. Ja. De zeggens dus. Nou, we stiefelen even verder. Ja. Er is wel wat... Dus er is veel gemaaid, inderdaad. Riet, dat staat er natuurlijk nog wel, hè? Dat is ook afgemaaid. Ja, klopt. Maar je ziet dat we wel her en der wat laten staan. En dat is een hele bewuste keuze. Want dat betekent dat insecten die bijvoorbeeld hier dit jaar hebben geleefd... die kunnen, als ze overwinteren als ei of als rups in vegetatie... dan kunnen die hier overwinteren. Dus daarom hebben we niet alles weggehaald, maar af en toe een plukje laten staan... om te kunnen garanderen dat de insecten van dit jaar er volgend jaar ook weer zijn. Ja. Nu kwamen hier ook, dat zag ik altijd vanuit mijn commentaarpositie... ook hele mooie planten. Hé, reeënsporen. Ja, reeënsporen. Er hebben er twee gelopen, zo te zien. Ik denk, kijk, dat ene spoor is wat kleiner, deze, ja, dan de andere. Ik denk dat dat een geit is met een kalf van dit jaar. Het zijn er waarschijnlijk twee. En waar zie je dat dan aan, een geit met een kalf van dit jaar? Ik zie gewoon hoefafdrukken. Kijk, deze zitten wat dieper en deze zitten wat minder diep. En zijn ook ietsje kleiner. Kijk, die is echt wat kleiner. Zie je dat? Ja, ja, ja. En deze is wat groter. Oh, okay. En de grotere is dan de geit, het vrouwtje. En die wat kleinere zal het jong zijn van dit jaar. Ja. Leuk, die hebben hier gewoon vannacht of vanmorgen een beetje staan. Ja, toch nog wat staan. En wat zoeken ze hier dan nog? Ik denk dat ze hier gewoon doorheen gelopen zijn. Op zoek naar een plekje waar ze wat gras kunnen halen. Dus ik vermoed dat dit gewoon een doorsteek is geweest... om van de ene kant naar de andere kant te komen. Ja, ik zie ze heel vaak achter tegen de bosrand daar. Dat is een hele goede plek, want in dat bos daar slapen ze ook, daar rusten ze. Als je daar in zou gaan, dan vind je ook van die mooie kale plekken op de grond waar ze liggen. Ja. Nu zei ik eerder in het programma dat in die vaart, aan het einde van de vaart... wordt af en toe... de otter gesignaleerd. Dat is helemaal waar. Ja, dat is, hij wordt niet Heb jij hem gezien? Niet op dit stukje, wel op een ander stuk. Maar hij is dit jaar, zeg maar, is hij een paar keer hier vlakbij waargenomen. Dus ja, dat is wel een heel goed teken. Het zou toch wat zijn als wij gewoon tijdens de uitzending die otter daar zien, hè? Ja, nou, waar je een goede kans hebt, is zeg maar bij de vlonder daar. Want wat otters graag doen, is een uitwerpsel, een sprain leggen op een duidelijk zichtbaar zichtbaar plekje voor andere otters. En die steiger daar, dat is een hele goede plek. Want als je daar langs loopt als otter, dan valt het meteen op dat daar iets stinkends ligt. En dan weet je meteen of een mannetje of een vrouwtje wat er is. En is dat dan... om elkaar... is het om te intimideren of om ook uit te nodigen? Beide. Het is een teken voor andere mannetjes van dit is mijn territorium. Maar het kan ook voor een vrouwtje een teken zijn van dat er een mannetje in de buurt is. Dus het is alle twee. Spannend zeg. Oh, dan ga ik ook een keer kijken naar sprains, hè, heet sprains. Dat. En je kunt ze herkennen als je eraan ruikt. Het is een beetje de combinatie van urine en visolie. Als je dat ruikt, moet je mij meteen bellen, want dan weet ik dat er een ottersprain gevonden is. Ja, geweldig. Hé, de orchideeën, daar moeten we het ook even hebben. Ik weet dat hier mooie orchideeën stonden. De rietorgus, geloof ik. En wat hadden we nog meer? De brede orgus stond hier ook. En daarvoor heb ik goed nieuws, die staan er nog steeds. Want dat zijn soorten die zich heel erg thuis voelen in dit type landschap. En ik hoop dat in de toekomst hier dan ook de moeraswesporgers bij gaat komen. De groenknolorgers. Dus juist dit soort, nu nog ogenschijnlijk schrale gronden... die kunnen in de toekomst heel bloemrijk gaan worden. Juist met een hoop orchideeën erin. Ja. Daar moeten we weer even op wachten. Dat komt er niet voor. Die zie je nou niet meer. Het is echt vanaf april beginnen de blaadjes echt zichtbaar te worden. En dan kun je het ook zien. Ja. Hier komen we opeens op een stuk droger land. Heel zanderig is het hier. Ja, en wat je hier dus heel mooi kunt zien... is de overgang van de Gooise Heuvelrug naar het Laagveenmoeras van Noord-Holland. Er zitten af en toe wat zanduitlopers in. En dit is een van die zanduitlopers. En juist die combinatie van... en het kuilrijke stuk en dit soort zandbulten die omhoog komen... dat maakt het ontzettend waardevol voor heel veel planten en dieren. Want dit ligt gewoon heel dicht tegen elkaar. Daar is het nat en hier is het droog. Dus op een heel klein gebiedje krijg je gewoon allerlei verschillende soorten vegetatie ook. Klopt. Ja. En dat zand is ook van nature al vrij schraal. Voedingsstoffen blijven er minder makkelijk in zitten. Dus ook op dit soort plekken ga je heel snel bijzondere planten te zien krijgen. Ja. Het is nu nog vrij zandig, maar ik voorspel dat het binnen 2-3 jaar... er echt anders uitziet. En hier op het zand zien we nog beter die reeënsporen. Hier zijn ze echt heel druk bezig geweest. Kijk, daar gaat het heen. Echt verse sporen, hè? Dit is van vanochtend. Dat kan niet anders eigenlijk. Ja. Leuk. Leuk. Nou, wat zien we nog meer? Hebben we nog andere... Ik valt mijn zender uit. Even met de regie kletsen. Jongens, hoor je mij nog? Ja, hè? Ja, ik dacht, ik ben te ver weggelopen. Wij hadden afgelopen voorjaar een aantal vogels hier. Pioniersoorten worden die genoemd. Klopt. Wat hebben we gezien hier? De meest in het oog springende was de kleine plevier. Die landde destijds zelfs voor de microfoon. Die begon heel hard te roepen toen. En die heeft hier gebroed met twee paar. En die jongens zijn uitgekomen en uitgevlogen. Maar ik denk dat ze volgend jaar niet terug gaan komen. Omdat het nu te begroeid raakt. En die houden juist van dit soort kale zandplekken, zeg maar. Daar kunnen ze een mooie nest in bouwen. En dan kunnen ze de jongen laten groeien. Maar het wordt nu te begroeid. Dus ik denk dat die een ander kaler plekje gaan zoeken. Ja. Maar wat een zenuwachtig leven hebben we die dan. Die moeten dus iedere keer, ieder jaar op zoek naar een nieuw stukje grond. Ja. Of een vers stukje land of zo. Ja, het zijn echte pioniersoorten. Dus ze trekken weg. Ze zitten nu in het zuiden van Europa of Afrika. En als ze dan weer terugkomen, is het eerste wat ze doen gewoon als ze boven Nederland vliegen, goed kijken waar die kale plekken zijn. En als ze dan een geschikte plek vinden, landen ze daar en dan gaan ze daar broeden. Dus waar andere vogels steeds weer terugkomen naar dezelfde plek. We hebben hier natuurlijk aan de boerderij ook de huiszwaluw. Hè? En in het bos, ja, het buizerd. Is een buizerd een beetje honkvast? Die is hartstikke honkvast, ja. Moeten die plevieren steeds ergens anders heen? Ja, klopt. We hebben hier bijvoorbeeld aan het westen van het Naardenmeer, daar is ook een baggerdepot gerealiseerd vanwege een heel groot baggerproject in het Naardenmeer zelf. Ook een kale vlakte. Daar zat ook die kleine plevier. En het mooie was, er zat nog een broedvogel die ook in dit soort systemen graag broedt. Dat was de steltkluut. En die heeft 3 jongen groot weten te krijgen dit jaar. En dat is de eerste keer in de geschiedenis van het Naardenmeer geweest dat we een succesvol broedgeval van de steltkluut hadden. Op zo'n kaal stuk grond. Heeft Jacques P. Thijssen ook nooit meegemaakt hier, steltkluut? Nee, toen waren er nog geen steltkluut in zijn tijd in Nederland. Jeetje, ja. Zeg. Oh, maar die hebben wij. Ja, ik heb ze hier geloof ik niet gezien. Wel de. Hadden we het daarover? De witgat, toch? Ja, witgatje zat hier. Die zat er, toen wij er waren de vorige keer, zat hij hier ook nog. En in de trektijd ga je hier soorten zien. Nog steeds als krombekstrandloper, temmingstrandloper, krijnenstrandloper, bosruiter, witgatje, watersnip. Die gaan hier allemaal langskomen in het voorjaar. In het voorjaar. Ja. En de echte wintergasten, die hebben we nu nog niet, hè? Want ja. Ik ben een enorme fan van de zaagbek, de grote zaagbek. Die gaat nog komen. Hij is al wel gezien op het grote Naardenmeer. Ja? Maar het moet nog iets kouder worden en dan gaat hij weer vissen in het boothuis. Volgens mij komt er een beetje kou aan, dus dan houden we dat in de gaten. Hé, hey, Luc, goed om je weer te hebben. En dank je wel. Heel graag gedaan. Dank je. Heerlijk met Luc weer lekker buiten. Luc, leuker, pak je koffie? Ja, pak de koffie. Goed, we zijn inmiddels weer binnen. U hoorde de wals Andantino uit de Three Fantastic Dances, opus 5 van Dmitri Shostakovich, uitgevoerd door Nelson Freire. Van roerdomp tot vliegend hert. Rond 1600 verzamelde kunstenaar Anselmus de Boot honderden tekeningen van allerlei planten, dieren, insecten. Ze zijn fantastisch gedetailleerd getekend, maar het is niet altijd duidelijk welke soorten er nou op staan. Onderzoekers van Naturalis vragen daarom uw hulp. Verslaggever Pleun Aerts mag de tekeningen van heel dichtbij bekijken in het Rijksmuseum. We staan hier op zaal, zo noem je dat, hier in het Rijksmuseum. Te kijken naar 6 opengeslagen albums in de vitrine. Maud van Zuylen, jij bent conservator van het Rijks. Waar kijken we naar? Wij hebben dus inderdaad deze 6 albums hier permanent op zaal liggen. En in totaal zijn er 12 albums met tekeningen van dieren, planten, maar dus ook insecten, zoals deze spinnen, vogels, hele hoop vogels, die zo rond 1600 zijn getekend. En van veel daarvan is de toeschrijving genoteerd door de kunstenaar destijds. Maar op dit blad ontbreekt die specificatie. Ja, ik zie echt 1, 2, ja, hoeveel zijn dit er? 26 spinnen van allerlei formaten. Maar jij hebt ook geen idee. Ik weet het niet. Nee, ik ben geen bioloog. En ik hoop dat er iemand is die hier meteen iets in herkent en het leuk vindt om die gegevens, die kennis met ons te delen. Ja, want dat is wat jij wil, hè? Annika Hendriksen van het Naturalis. Jullie hebben samen met het Rijksmuseum onder andere dit project opgezet. Het is echt een goudmijn, hè, voor het Naturalis. Ja, dat is echt geweldig om het ook live in het echt te zien. Want we hadden de tekeningen dus... ze zijn ingebracht in het project om te kijken of we artificiële intelligentie kunnen toepassen op onder andere tekeningen. Het is een onderdeel van een groter project waarin we artificiële intelligentie willen toepassen voor registratie in musea, om dat te versnellen. Omdat de collecties, vooral in natuurhistorische musea, ontzettend groot zijn. Maar het aantal taxonomen is maar beperkt. En de kennis is groot, maar de tijd is te weinig voor het aantal objecten. Dus we zijn aan het kijken of we daar artificiële intelligentie, dus machine learning, kunnen inzetten voor het versnellen van de registratie van zulke grote collecties. En dat doen we met hele verschillende collecties. Dus vogeleieren is een onderdeel. Zuidoost-Aziatische dagvlinders is een onderdeel. En daar maken we gewoon heel veel foto's van. Die laten we determineren. En daarmee kunnen we dan een model trainen. En dit is eigenlijk een nog spannender project. Want hier gaat het dus om tekeningen, niet om foto's. Dus, en dan ook nog hele vroege tekeningen. Dus we gaan kijken of we daar misschien, als we de determinaties erbij hebben en we hebben meer tekeningen, of we dan een model kunnen trainen om illustraties, soorten op illustraties te herkennen. Ze zijn echt best wel gedetailleerd, hè? Klopt. En dat is denk ik alleen maar heel waardevol. Omdat daarmee ook, ja, je kan herkennen om welke spinnetjes het gaat. En wat we wel vermoeden is dat de schaduwen die onder al die pootjes zijn aangebracht, pas door een latere hand zijn neergezet. Om ze nog levendiger weer te geven. En daarmee krijg je nu op zaal heel erg het idee dat het blad, ja, dat de spinnetjes echt over het blad lopen. Ja, want wat was het doel van de boot bij deze tekeningen? Wilde die een soort naslagwerk maken waarop dus super duidelijk was wat het was? Of had het ook een soort esthetische waarde? Ja, Anselmus de Boot kreeg deze opdracht van Rudolf II, dus de keizer van het Heilige Roomse Rijk. En de behoefte het universum beter te begrijpen en alle verschillende bloemen en planten en dieren, die was enorm groot. En dus ook om die wetenschap te vergroten, die kennis te verrijken. Dus het doel was voornamelijk om hele, ja, getrouwe weergaven te geven van die dieren en van die planten en ook dus van die insecten. En langzaam, ja, wordt de behoefte om dat ook naar het leven te observeren steeds groter. En in deze voorbeelden, en we zullen er misschien dadelijk beneden ook nog een aantal zien, in het depot, er werd heus ook nog wel nagetekend van prenten en bestaande voorbeelden. Maar voor Anselmus en ook dus voor Rudolf II was het heel belangrijk zelf te kijken en zelf te begrijpen hoe die beesten precies, nou goed, de spinnetjes die we net zagen, ja, wat de verschillende kleuren waren en hoe lang de pootjes waren. Dat kon je alleen maar doen door er echt zelf naar te kijken. En het dus daarmee beter te begrijpen en te documenteren. Nou, we komen aan in het depot. Mogen hier niet te veel ademen, heb ik begrepen, want hier is weinig zuurstof. Er is inderdaad weinig zuurstof. Althans, er is genoeg zuurstof om hier naar de tekeningen te kijken. Hier liggen nog meer albums opgesteld op een tafel. Wout slaat een album open. Ja, dit is een album met vogels. We gaan op zoek naar het roodborstje. En het allerleukste is dat we dan natuurlijk gewoon mogen hier bladeren door deze prachtige spreeuw. Die ook, ja, fantastisch is. Ook mooi. Is. Ja, die groene verf waarmee die glittering op die borst heeft willen weergeven. Is echt ontzettend mooi. Mout veert op, want je hebt een struisvogel gevonden. Ik heb de struisvogel inderdaad gevonden. En het leuke aan deze tekening is dat hij eigenlijk, ja, een beetje vreemd is. En een beetje karikaturaal. Ja, het is bijna een soort striptekening, hè? Een soort Disney. In tegenstelling tot de rest natuurlijk ja, dat je direct doorhebt dat het niet een hele getrouwe weergave is van het beest. Want zijn hele nek is gedraaid en zijn ogen puilen wat uit. Hij kijkt haast schiel. Voor mij is het juist ook spannend gezien het project. Want hij is wel herkenbaar als struisvogel. Maar de vraag is of straks met die artificial intelligence ook dit dier wordt herkend als een struisvogel. Juist doordat hij een beetje afwijkt. Even kijken, je hebt hier een mengelmoes. Ja, dit zijn hele leuke bladen. Die zijn heel illustratief. Met verschillende soorten insecten en planten en vruchten erop. Ja, het is heel fel, heel illustratief, heel esthetisch getekend. En toch ook wel weer heel gedetailleerd. Ja, wat zien we hier? Een soort, ik zie kleuren van een, nou, ik zou zeggen bijna een klaproos met een rups erop. Een nachtvlinder of een motje. Een sprinkhaan. Vlinder. Vliegend hert. Verschillende bloemen, een rups. Ze zijn wel genummerd, maar er staan geen namen bij. Hier hebben we een dier, nou, dat gaat niemand op naam kunnen brengen. Het is wel een heel spectaculaire tekening. Het is een gevleugelde draak, grote tanden, oren, hoorns, flinke klauwen, gedraaide staart. Maar het staat wel in schril contrast met die bladen met libellen en spinnen en langpootmuggen die zo wetenschappelijk zijn en dan ineens dit ertussen. Maar ik denk ook ja, voor het publiek, ook als je niet gaat helpen taggen, determineren, dan is het gewoon een feest om door die tekeningen heen te gaan en om ze te zien. Ik vind het echt geweldig om ze nu in het echt te zien. U hoorde Annika Hendriksen van Naturalis en Maud Suylen van het Rijks. En natuurlijk Pleun, onze verslaggever. Wilt u meedoen? Kijk dan op vroegevogels.bnnvara.nl. Fans zullen het misschien herkennen. Echte Downton Abbey muziek. New World van de Schotse componist John Lunn, uitgevoerd door het Kamerorkest van Londen onder leiding van John himself. De griel ging en de zwarte specht kwam. De ortolaan verdween. De steltkluut verscheen. In de afgelopen eeuw is een dozijn broedvogels uit ons land verdwenen. Maar we kregen er een veelvoud aan nieuwkomers voor terug. In het boek Verschenen of Verdwenen zetten onderzoekers van Sovon Vogelonderzoek al die oude en nieuwe broedvogels op een rijtje. Samen met de eerste auteur, Fred Hustings, is Rob Buiter gaan kijken in een natuurgebied waar de mannen wel wat nieuwkomers verwachten. Dat is een waterhal met kiek, kiek. Wat voor plek is dit, Fred? Natuurontwikkeling langs een grote afgraving. Hè. Het zijn hele grote plassen, ja, bij de Kraaibergse plassen. En een hoop klei gewonnen. Vrijgegeven voor de recreatie. En dit stukje is dan voor de natuur, samen met een stukje aan de westkant. Als je hier in de broedtijd loopt, dan zingen overal blauwborsten, hoor je de doordaasjes. Mooi stukje natuur. Ja, ja zeker. Nou is op zoek naar verdwenen vogels gaat hem niet worden. We gaan vooral zo dadelijk even kijken of we nog wat verschenen soorten kunnen vinden. Mm. Maar om dan toch even bij die verdwenen te beginnen. Wat is nou een soort uit het boek waaraan je echt met weemoed terugdenkt? Van wat ontzettend jammer dat die is verdwenen. Nou, op de eerste plaats de kuifleeuwerik. Die ik kende als scholier toen ik nog niet eens vogels kende. Toen iedereen kende gewoon de kuifleeuwerik. Dat was zo'n mak beestje, altijd aanwezig. Als ik naar school ging, dan kwam ik op 5 plaatsen kwam ik langs een plekje waar er eentje zat. En nou, als je me toen had gevraagd, toen ik dan eenmaal vogelaar was geworden, van welke vogel heeft een goede toekomst in Nederland? Dan had ik gezegd, nou, kuifleeuwerik die gaat echt niet verdwijnen. Hoor. Die zit in alle steden in Oost- en Zuid-Nederland. Die doen het gewoon hartstikke goed. Daar trok je bijna je notitieboekje niet voor uit je binnenzak. Ja, bij wijze van spreken, ja. Ja. En toch? Ja, toch zijn ze weg, hè. Ja. Maar goed, het gekke is dat er in dezelfde tijd eigenlijk meer soorten zijn bijgekomen. We hebben allemaal het idee van het gaat eigenlijk niet zo heel erg goed met de natuur. En er zijn ook vele kanttekeningen te plaatsen. En toch hebben zich vele vogels in Nederland weten in te vechten, waarvan je het soms echt niet had gedacht. Als we het dan hebben over toen ik begon als vogelaartje, en dan moet je praten over een halve eeuw geleden. Ja, de zeearend, dat was gewoon een mythische vogel. Daar ging een kennis van me, die ging naar Schleswig-Holstein om te helpen met het bewaken van de laatste broedpaartjes. En dan dacht je van ja, die zijn binnenkort verdwenen. En die ga je gewoon nooit in Nederland zien. Slecht valk, heb ik 1 keer gezien in mijn eerste winter. En daarna geloof ik 10 jaar niet meer. Ja. En nou zitten er 250 paardjes in Nederland. Oehoe, nou ja, dat was een vogel uit de boekjes. Hè. Die kende je niet. Grote zilverreiger. Ja, het zal wel dat hij ergens in de Balkan voorkwam, maar niet bij ons. Als ik nou langs de snelweg hier naartoe kom, en dan is het inderdaad de ene witte vlek na de andere van de grote zilverreigers. Ja. En wat je zegt, als je het overzicht aan het begin van jullie boek bekijkt, dan is de lijst met de verschenen vogels is veel langer dan de lijst met verdwenen vogels. Ja, dat klopt. Het heeft voor een deel te maken met bescherming. Eigenlijk kun je zeggen dat dat misschien wel vogels zijn die ook weer gewoon teruggekomen zijn. Die zilverreigers en die zeearenden en die slechtvalken, die zijn gewoon eigenlijk uitgeroeid geweest in grote delen van West- en Midden-Europa. En die zijn door bescherming en het uitbannen van pesticiden zijn die weer teruggekomen. Bij een deel is het een kwestie van dat er meer bos is gekomen. De zwarte specht die zich heeft gevestigd, het vuurgoudhaantje, seizen, kruisbekken, middelste bonte specht. Het heeft allemaal te maken met dat er sinds 1900 gewoon meer bos is gekomen. Het bos is ouder geworden, gevarieerder geworden. En daar kunnen die vogels zich vestigen. Zullen we gewoon eens even kijken of we hier om de plas heen kunnen lopen en kijken wat we aan nieuwe soorten tegenkomen? Oké, gaan we doen. Ik denk dan een stukje verderop allerlei Canadese ganzen zitten. Want ook die komen in het boek voor. Exoten zijn niet meer weg te denken uit Nederland. Dus die verdienen ook gewoon hun plekje in het boek, vinden we. Ja, het is stilletjes op dit moment. Hè. Een beetje de meerkoeten en die roepen wat. Maar ja. Gaat daar een knobbel zo aan? Ja, dat moet je ook realiseren. Dat die ook ooit als nieuwe soort werden beschouwd. Want er werden natuurlijk eeuwenlang knobbelzwanen wel gehouden voor het vlees en voor het dons. Maar dat waren beesten die werden geleeuwiekt, dus die konden niet vliegen. En die bleven gewoon op de landgoederen. En pas in 1948 is voor het eerst een wild broedpaar in Nederland gesignaleerd. En, dus wat grappig, er staan in de lijst een aantal van die soorten waarvan je helemaal niet realiseert dat het nieuwkomers zijn. Ja, iedereen die kent wel de kuivint die in de wetering broedt in het boerenland. Maar ja, die was ooit gewoon een nieuwe soort. Daar is meneer Wichman in Adams kostuum, zoals hij zelf schreef, heeft hij een levensgevaarlijke tocht door een klein moerasje in Brabant moeten ondernemen. Heeft hij zichzelf vastgebonden met een touw aan een boom, omdat het drijfzand was en zo, om het nest te vinden, het eerste nest van een kuivint. Zo bijzonder was dat. En tot 1970 was hij in elk geval in dit deel van het land, het oosten en het zuiden, was nog gewoon een hartstikke zeldzame vogel. En nou is hij na de wilde eend en de krakeend de talrijkste eend. Dus, ja, zo snel kan het gaan. Waar slaan die kraaien alarm voor? Ik denk eerlijk gezegd dat een sperwer even doorheen is gevlogen. Roofvogels zitten er nou veel meer in Nederland dan een eeuw geleden. Hè. Toen waren alle roofvogels op een dieptepunt, zou je kunnen zeggen. En dat heeft heel lang geduurd, daar gaat trouwens een buizerd. Er is een tijd geweest dat ik elke buizerd heel nauwkeurig opschreef in de winter. En dat er meer dagen waren dat ik geen buizerd zag dan dat ik wel een buizerd zag. Dat kun je gewoon nog niet meer voorstellen. Hè. Rij een stukje langs de autoweg en je ziet een paar buizerden. Het hoeft niet altijd te betekenen dat het blijvers zijn. Hè. Toen de kramsvogel kwam in de jaren 70, dachten we van ja, dat is logisch, hè. Die doen het goed in Duitsland. Die komen deze kant uit. Nederland heeft alles te bieden wat ze willen hebben. Hè. Sappige weilanden, boomgaartjes, populiere singels en zo. Dus nou, binnenkort hebben we er een paar duizend. Nou, op een gegeven moment werden het er 800. En toen ging het wel even hard naar beneden. En op dit moment staat hij bijna op het punt van uitsterven. En dus dan is het eigenlijk alleen een wintergast. Ja, en dan is het ook goed om te beseffen dat wij een heel klein landje zijn. Hè. We staan naast een hele grote emmer. En als die emmer vol raakt, dan vallen er druppels deze kant uit. En als de emmer leeg is, dan houdt het ook weer gewoon op. Hè. Dus we zijn voor een groot deel afhankelijk van wat er in de landen om ons heen gebeurt. Wat je hier op zo'n plas zou verwachten, zeker in deze tijd van het jaar, ganzen, die zien we even niet. Maar dat zijn inderdaad ook wel nieuw verschenen soorten. Ja, de gouden gans, dat is eigenlijk een terugkomer, zou je kunnen zeggen. Die is zo rond de jaren 30, 40 is die zeg maar uitgeroeid. En daarna weer teruggekomen. En in het begin werd het ook gewoon gezien als een groot succes van de natuurbescherming. Iedereen blij. Ja, en inmiddels zijn ze zo succesvol dat mensen er ook weer een hekel aan hebben. Iedereen meer blij is, nee, dat klopt. Maar goed, als je de opkomst hebt meegemaakt van dat soort beesten, dan blijf je toch altijd met een speciale blik naar kijken. Ja, ja. En waarom? De Setti's. Ja. Setti's zanger inderdaad. Ook, ja. Nou, dat is ook zo'n hele opvallende nieuw verschenen soort. Ja, die rukte al vanaf de jaren 40 vanuit Frankrijk naar het noorden op. Hij onderbreekt jouw verhaal over de ganzen, maar Setti's zanger is ook heel erg leuk, hoor. Die kwam vanaf de jaren 40 zo'n beetje naar het noorden opstomen. Bereikte in de jaren 70 net Nederland. En toen kreeg je een paar hele strenge winters. Echt strenge winters. Dus iets anders dan dat weekje vorst van afgelopen jaar. En toen waren ze weer weg. Want het is een zuidelijke soort. Pas na de eeuwwisseling zijn ze weer teruggekomen. En toen ook meteen volle bak. Hè. Dus werden het er 1000 of 2000. Maar ik denk sowieso dat klimaat ook wel een van de factoren is waardoor heel veel soorten zijn verschenen. Zeker. Wat je na 1980 ziet, dat is dat heel veel zuidelijke soorten zijn gekomen. Steltkluut, bijeneter, settiszanger, graszanger. Het zijn allemaal echt zuidelijke soorten. Kleine zilverreiger. En ook deelsoorten die als je hier echt drie hele koude winters hebt, ja, dan wil ik wel eens kijken wat er van overblijft. Ja. Maar Fred, als jij naar dit ontzettende monnikenwerk van een eeuw overzicht verdwenen en verschenen vogels de balans op probeert te maken. We zeiden al, in aantallen zijn de verschenen vogels in de meerderheid. Ja. Maar is daarmee inderdaad voor jou ook het glas half vol of toch half leeg met wat er verdwenen is? Ik kijk zeker niet alleen maar negatief. Ik bedoel, ik vind het bemoedigend, zal ik maar zeggen, dat er vogels zijn die zo terug kunnen veren, zal ik maar zeggen. Van bijna uitgestorven tot talrijk. Of die zich gewoon weten aan te passen aan ons landschap. Als je sommige dodelijk groene graslanden in Nederland ziet, waar dan de grote zilverreiger de enige soort is die staat te fourageren, dan neem ik in gedachte mijn petje wel voor hem af. Dus van, ja, blijkbaar weet hij daar dan toch iets te vinden. Dus dat vind ik gewoon bemoedigend. Dat niet alleen maar kommer en kwel is in de natuur. Maar dat veel vogelsoorten zich er toch niet makkelijk onder laten krijgen. De natuur pakt zijn kansen wel. Ja, waar de kansen zijn. En vogels kunnen zich gewoon tot op zekere hoogte aanpassen. Hè. Slechtvalken die op koeltorens broeden. Dat is iets anders dan op rotswanden. Maar ze doen het gewoon. Hè. Het lukt ze. Dus, Natuur Strikes Back. Kijk, zo mogen we het horen. Mooi verhaal. Rob Buiter in gesprek met Fred Hustings. Het boek Verschenen of Verdwenen komt deze week uit. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. Alexander Dossin speelde van Dmitri Borisovich Kabalevski het 22e deel, het scherzando uit de Preludes voor piano, opus 38. De Europese Commissie is deze week met een voorstel gekomen voor een wet die een einde moet maken aan wereldwijde ontbossing. Volgens de Commissie is er in de afgelopen 30 jaar wereldwijd 420 miljoen hectare bos verloren gegaan. Dat is een gebied dat groter is dan de Europese Unie. Aan tafel Pieter Zuidema, hoogleraar tropische bosecologie aan de Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Blij met deze wet? Ik denk dat het een belangrijke stap is. Het is een belangrijke stap omdat dit op een andere manier hier iets tegen ontbossing wordt gedaan dan de eerdere initiatieven. We hebben 3 weken terug bijna in Glasgow natuurlijk 100 wereldleiders gezien die daar een declaratie, een verklaring gaven over het eindigen van ontbossing in 2030. Dat was een verklaring die vol zat met goede bedoelingen, maar weinig streng was. Vooral ging over het stimuleren van duurzame handelsketens. Maar zonder echt maatregelen te noemen die het ontbossing tegengaan. Ja, dat is meer een soort van afspraken. En dit is echt een wet, toch? Ja, dit is echt een wet. Ja. Ja. En die afspraken die hebben we trouwens ook wel eerder gezien. Dus die afspraken die zijn, wat in Glasgow 3 weken geleden was een herhaling van zetten. In 2014 is er een New York Declaration of Forest geweest, waarin al is afgesproken dat in 2020 de ontbossing zou moeten zijn gehalveerd. Dat is niet gelukt. En dat in 2030 hij moest zijn gestopt. En dat is dus nu herhaald in Glasgow. Ja. Deze wetgeving gaat een stuk verder, want die zorgt ervoor dat het strafbaar is om producten op de markt te brengen in Europa die geassocieerd worden met ontbossing. Ja, want dat is de route die deze wet, de wet moet er nog komen, hè, maar die wet moet gaan nemen. Het gaat via de producten. Kun je eens uitleggen hoe dat dan... Nee, je moet je voorstellen dat als wij ons kopje koffie drinken of onze chocola eten, dat wordt geproduceerd in allerlei verschillende landen. En bijvoorbeeld het areaal aan cacaoplantages in West-Afrika is de afgelopen 10 jaar of zo verdubbeld. En dat is vaak ten koste gegaan van bos. Op die manier drink je ook een slokje ontbossing en eet je een stukje ontbossing. Ja. Dat is niet altijd nodig. Dus heel veel van de ontbossing die plaatsvindt is eigenlijk onnodig. Omdat er ook heel veel soort van gedegradeerd land is waar geen bos meer staat. Of geen natuurlijk oud bos staat waar dit soort producten kunnen worden geteeld. En waarom wordt er dan voor gekozen om... maagdelijk bos te kappen, echt natuurgebied te kappen... om dan nieuwe plantage aan te leggen. Terwijl er dus, wat je zegt, stukken braak liggen... die al een keer eerder gekapt zijn... Ja, dat zit vrij ingewikkeld in elkaar. Maar soms is het in sommige gevallen is zo dat dat makkelijker is. Dat dat stukken bos zijn die in het land van in het gebied van een dorp al of in bezit zijn van kleine boeren. Soms zit het veel ingewikkelder in elkaar. Dat er politici en de nationale politiek eigenlijk ontbossing stimuleert. En daar dus de regelgeving daarvoor openstelt. De controles zoals we in Brazilië hebben gezien. Dus misschien omdat er ook weer geld te verdienen valt met het hout wat daar weer vandaan komt. Ja, maar als je naar de tropen kijkt, natuurlijk valt er geld te verdienen met hout. Maar om houtoogst te doen in een tropisch bos, hoef je niet het hele bos te kappen. Nee. Want je moet je voorstellen dat er in een tropisch bos iets van 100, 200 en soms wel meer verschillende soorten bomen staan op 1 hectare. Dus 2 voetbalvelden heb je zo 100, 200 soorten verschillende soorten bomen. Ja. Voor maar slechts een aantal van die boomsoorten is een markt voor het hout. Dus om hout te oogsten en te verkrijgen uit tropisch bos, hoef je het bos niet te kappen. Nee. Probleem is dus dat er veel bos gekapt wordt voor landbouw. Ja. Oplossing is dus andere terreinen gebruiken die al eerder gekapt zijn. Maar is dat de enige oplossing? Nee, er zijn ook wel andere oplossingen. Een andere mogelijkheid die ook wel wordt gepropageerd en geprobeerd is, en waar in Wageningen veel onderzoek aan wordt gedaan, is het verhogen van de productiviteit van bijvoorbeeld cacaoteelt of koffieteelt of sojateelt. En daarmee kan je dus echt wel flink areaal dus besparen. Ja, inderdaad. Ja. Ja. En daarmee bos. Als je bijvoorbeeld kijkt naar cacao, we zijn zelf met dat onderzoek bezig. Daar is het verschil tussen wat je zou kunnen halen uit een hectare cacao aan tonnen cacaobonen en wat er in werkelijkheid wordt geproduceerd op dit moment is iets van 80-90%. Dus daar is ontzettend veel winst te halen door intensiever te telen, door met insecticides, pesticides te werken, door meer intensief zo'n stuk land te beheren. Ja, ja. Ja, dat klinkt een beetje wrang, hè? Dus meer pesticides te gebruiken om daarmee eigenlijk stukken bos te besparen die anders gekapt zouden worden. Ja. Ja. Deze wet die grijpt dus aan op al die producten. Ja. Hoe gaat die wet dat dan aanpakken? Waar gaan ze op sturen? Voor zover ik het begrijp, wordt er gestuurd op een soort van papieren. Wat producenten moeten doen, is laten zien waar precies hun cacao, koffie, soja vandaan komt. En dus dat moet wel helemaal worden gevolgd op basis van papieren die daar, de documenten die met de handelstroom meegaan. Zijn die een beetje betrouwbaar? Nee, dat is ontzettend fraudegevoelig, denk ik. En in heel veel landen is dat fraudegevoelig. En dat is ook eenmaal van de zorgen die ik heb. Het is wel mogelijk, volgens mij is het technologisch best wel mogelijk. Je kan denken aan blockchain-technologie. En er zullen ook wel verschillen zijn tussen landen waar dat op een makkelijke manier kan worden ingeregeld, producerende landen, dan landen waar dat minder makkelijk gaat. Ja, want je hoort toch vaak verhalen, je ziet wel eens documentaires over of het nou over hout gaat, over cacao, die stromen die gaan door elkaar. Er zat ooit een stempel op een boom, de duurzame, en daarna gaat het door elkaar en wordt het vermengd met niet duurzame. En dan krijgt alles dat stempel. Ja, dat is ontzettend lastig. En daarom is het denk ik ook nodig om naast deze wet en regelgeving ook een soort van een aantal methodes te ontwikkelen die het mogelijk maken om te traceren. Dus om na te gaan, komt deze cacao inderdaad van de plek in West-Afrika of waar dan ook, waarvan de papieren zeggen dat die daar vandaan komt. En voor hout zijn we daar in Wageningen mee bezig. Dus we zijn een soort van timber tracing tool aan het ontwikkelen, waarbij we op basis van genetische en chemische karakteristieken van het hout, dat gewoon aankomt hier bij de douane in Rotterdam, kunnen checken of het komt van de plek waarvan de papieren zeggen dat het vandaan komt. Ja. Dus dan krijg je een stam of een plank of een snipper? Je hoeft maar een snippertje te hebben, een klein stukje hout. Ja. En dat zijn we dus nu aan het ontwikkelen. En dat kunnen voor een aantal soorten kunnen we dat binnen een aantal jaren doen. En kun je dan aan de hand van die snipper terugleiden van welk perceel bos dat komt in Brazilië? Er zijn eigenlijk twee vragen die je dan hebt. Komt het van de plek waarvan de papieren zeggen dat het komt? Dus dat is een soort van bevestiging dat daarvan komt. Of komt het van een of andere plek? Die eerste vraag is wat ook moeilijk te beantwoorden, maar het is makkelijker dan de tweede vraag. Maar uiteindelijk hopen we ook die tweede vraag te kunnen beantwoorden. En dat doe je dus op basis van allerlei chemische samenstelling. Dus wat voor elementen zitten erin, in welke verhouding. Dus je kan het doen op basis van stabiele isotopen. Dus dat zijn variaties van atomen die in de lucht zitten of in het water of in de CO2 zitten. En of je kan het doen op basis van genetische analyses. Dus je kan je voorstellen dat bomen die dichter bij elkaar stonden... dat die genetisch meer verwant zijn dan bomen die duizenden kilometers van elkaar stonden. En hoe doe je dat dan? Want je neemt hier wat DNA van die boom. Ja. En je zorgt dat je DNA hebt van dat perceel in Canada, Brazilië, waar dan ook? Ja. Dat tweede, je zorgt dat je DNA hebt van dat hoeft niet per se van dezelfde plek te komen... maar het moet komen van een referentiedataset. En in die referentiedataset dus proberen niet een soort van één-op-één matching te krijgen... zoals de politie doet met vingerafdrukken. Maar we zorgen ervoor dat we een referentiedataset hebben... van gegevens, chemische en genetische gegevens... die het mogelijk maken om daarmee te vergelijken. En dat zijn de gegevens van een plek waar duurzaam geteeld wordt? Het zijn gegevens van een plek waarvan we weten... het hout kwam precies hier vandaan, dus met GPS-locaties. En die referentiedatabase zijn we nu aan het verzamelen. Dat duurt een tijdje. En daar zou dan minder makkelijk mee gesjoemeld kunnen worden... dan met een papier met een stempel erop? Ja, dat is. En ik denk dat is ook voor die nieuwe EU-wetgeving over ontbossing... dat het belangrijk is dat dit soort... dat naast de controle die wordt gedaan op basis van de papieren. Misschien ook dus iets van blockchain-technologie wordt ontwikkeld... om ook mee te gaan met de stroom van soja en palmolie enzovoort. En dat er ook wordt gewerkt aan dit soort forensische technieken, zo noemen we die. Ja. Je noemt nu soja. Mm-hmm. Stel, er wordt gewerkt... Je leest ook wel eens duurzame soja. Met dit systeem zou je nou kunnen zeggen... komt het werkelijk van die plek waar zo duurzaam geteeld wordt. Bestaat er nou duurzame soja? Ik denk dat er wel duurzame soja bestaat. Ik denk dat je ook in waar de meeste soja vandaan komt in Brazilië... dat er genoeg land is dat beschikbaar zou zijn voor sojateelt... zonder dat daarvoor natuurlijke ecosystemen hoeven te verdwijnen. Natuurlijk bos hoeft te verdwijnen. Maar je hoort ook wel eens dat er dan gezegd wordt... oké, wil u duurzame soja? Nou, ga dan maar op dit perceel. En dan gaan de niet-duurzame sojaboeren... nou, die verhuizen dan wel weer naar een ander perceel. En dan gaan ze alsnog een stukje bos omhakken. Dat is een ander gevaar van deze wetgeving. Dus je krijgt inderdaad dat waterbedeffect. Of een soort van de Engelse term daarvoor is leakage. Dat is inderdaad mogelijk en dat kan op die manier werken. Het goede van de Europese Unie en het goede van dat dit voor op Europese schaal wordt geregeld, is dat de Europese Unie natuurlijk een enorme markt is. Dus dat waterbedeffect zal er zeker zijn. Ja. Dat zien we in hout ook al. Er is sinds 2013 een Europese houtverordening... die het verbiedt voor importeurs om illegaal verkregen hout... te importeren op de Europese markt te brengen. En dat leidt ook wel tot een soort van waterbedeffect. Dus in die landen binnen de EU die strenger controleren... daar gaan de soort van meer dubieuze houtstromen dan niet naartoe. Die gaan dan naar die havens toe waar wat minder... Maar gaan we het dan ooit wel oplossen? Ik denk dat dit een belangrijke stap is. Ja. En dat er verder het heel erg nodig is om... te blijven, en daar leg ik een rol voor NGO's, voor milieuorganisaties... om te blijven checken, werkt dit? Hoe goed werkt dit? Ja. En ik denk dat... En daarvoor ontwikkelen jullie dus dit soort technieken die je net beschreef? Ja, die kunnen ook helpen daarbij. Goed, wij ronden af. Hartelijk dank voor de toelichting. Pieter Zuidema, hoogleraar tropische bosecologie aan Wageningen Universiteit... over die Europese bossenwet die dus aanstaande is. Hartelijk dank. Ik doe nog even een oproep, want op onze website en ook in onze nieuwsbrief staan iedere week de meest geweldige natuurfoto's door u zelf gemaakt, van macro tot tele, vogels, vlinders, dauwdruppels. We hebben de 100 meest bekeken foto's van dit jaar op een rijtje gezet en daar willen we graag de allermooiste uit kiezen. Daar hebben we uw hulp voor nodig. U mag die keuze maken. Op vroegevogels.bnfara.nl vindt u de longlist waar u op kunt stemmen. De mooiste foto van het jaar dus. Er staat weer een nieuwe podcast klaar. Vroege Vogels eindredacteur Anneke Naafs met experts praat dit keer over LHBTQI+ in het dierenrijk. Deze aankondiging roept vast al heel veel vragen op. En dus moet u luisteren naar die podcast Vroege Vogels en andere dieren. Die vindt u in de NPO Radio 1 app of de podcast app. Even met Judy Blussé schakelen. Judy, goedemorgen. Goedemorgen.